Έλα, μας ξεκινάει. Λοιπόν, λογικά, Λαμπρινή, είμαστε στον αέρα. Να Δεν καλησπερίσουμε ξέρω. Να πω καλησπέρα. Τους φίλους μας. Είναι η εκπομπή Αυτός που μιλάει, που μιλούσε πριν είναι ο Δημήτρης Κούλαλης και εγώ είμαι η Λαμπρινή Θωμά και ποια εκπομπή είναι? Πότε βούδας, πότε κούδας. Άλλο ένα Σάββατο παρέα. Εδώ το πότε Ιησούς και Ιούδας πάει πιο πολύ σήμερα, βέβαια. Ναι. Είναι ο ραδιοφωνικός μας προαυλισμός του Σαββάτου. Είμαστε όλοι μαζί παρέα. Καλησπερίζουμε και όσους σιγά σιγά μπαίνουν στην παρέα μας, στην συχνότητα του The Press Project και κυρίως στο YouTube όπου μας ακούνε live αυτή τη στιγμή και μετά σε κονσέρβα. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, τα γνωστά, οι εκδόσεις Τόπος μαζί μας για άλλη μια... για άλλο ένα Σάββατο, άλλη μια εκπομπή. Θα έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα, θα έχουμε τρεις πολύ σημαντικούς καλεσμένους. Οι δύο βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην καρδιά των γεγονότων. Είναι δύο εξαιρετικοί νομικοί και άνθρωποι. Είναι ο Γιάννης Ραχιώτης, με τον οποίο, Λαμπρινή, θα μιλήσουμε για την υπόθεση, να το πούμε τώρα. Για την... ουσιαστικά για... Τώρα μου ζητάς εμένα να πω χαρακτηρισμούς. Εμένα ζητάς. Να. Για την που αν με πιάσει αυτή τη στιγμή από τη μύτη, πες. Είναι μία από τις κρισιμότερες στιγμές, νομίζω, της νεότερης ιστορίας μας και της δημοκρατίας μας, αυτής της ταλαιπωρημένης δημοκρατίας, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Είμαστε, τι να πω, ας ευχηθούμε να μην συμβεί, αλλά είμαστε μπροστά σε μια... Είμαστε απέναντι σε έναν μεταθατσερικό θατσερισμό, 40 χρόνια μετά, από αυτή τη γυναίκα που την έχει καταδικάσει ήδη η ιστορία ακριβώς για εκείνα τα γεγονότα. Είμαστε απέναντι σε ανάλγητους και απάνθρωπους κυβερνώντες, απέναντι σε ένα κράτος καταστολής, το οποίο καταδικάζει έναν άνθρωπο σε θάνατο, επειδή μπορεί. Επειδή μπορεί, επειδή ουσιαστικά... Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκει την ένταση. Βρισκόμαστε μπροστά στην υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ουσιαστικά θέλει να πάει το πράγμα μέχρι τα άκρα, προκειμένου κατά την δική μου... Όχι μέχρι τα άκρα, μέχρι το θάνατο μέχρι ενός το θάνατο, ανθρώπου, να ενός τα πούμε τα. Ανθρώπου. Γιατί από εκεί αρχίζει μια άλλη ιστορία, της οποίας τα άκρα θα τα δούμε. Έγραψε χθες ένα κειμενάκι ο Νικόλας ο Κοσματόπουλος, τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Θα μου επιτρέψεις, ναι, να το διαβάσω. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας πεθαίνει. Ως τι πεθαίνει όμως, σε ποια κατηγορία μελοθανάτων ανήκει? Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά αφορούν όλους, ακόμη και αυτούς που θεωρούν ότι δεν τους αφορά ο Κουφοντίνας ή 17 Νοέμβρη ή η πολιτική ιστορία της μεταπολίτευσης. Η απάντηση αφορά όλους, επειδή ο τρόπος με τον οποίο η εξουσία οδηγεί στο θάνατο τους εχθρούς της αποκαλύπτει τα όρια μέσα στα οποία επιτρέπει στα υπόλοιπα υποκείμενά της να ζουν και να πεθαίνουν. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας πεθαίνει ως εχμάλωτος πολέμου? Όχι. Όχι. Σίγουρα ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του μελλοντικό πεσόντα σε ένα συνεχή ακήρυχτο και εντατικό πόλεμο, στον οποίο τάχθηκε από τη στιγμή που αποφάσισε να διαλέξει μετερίζη. Ο πόλεμος του είναι ο εμφύλιος, αυτός που δεν τελείωσε αλλά και δεν άρχισε στη δεκαετία του 40, αλλά συνεχίστηκε με αμύωτη ένταση στα ξερονήσια, τις φυλακές, τα στρατόπεδα, τα εργοστάσια, τα φτωχόσπιτα. Οι εχθροί του δεν του αναγνωρίζουν το καθεστώς του εχμαλώτου πολέμου. Παρόλο που οι ίδιοι δεν θα το απαιτούσαν για τον εαυτό τους σε περίπτωση που εχμαλωτιστούν στο μέτωπο, έχοντας δολοφονήσει εθνικούς εχθρούς. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας πεθαίνει ως τρομοκράτης? Όχι. Αν και οι εχθροί του τον αποκαλούν έτσι, δεν δικάστηκε ούτε καταδικάστηκε ως τρομοκράτης. Η έννοια του τρομοκράτη έχει επιτυχία μόνο στο βαθμό που περιχαρακώνει και αποκόπτει το δράστη από το ενδυνάμει κοινό του. Όταν του αφαιρείται η δυνατότητα να απευθυνθεί στην κοινωνία, επειδή επιτέλεσε πράξεις πέρα από το ανθρώπινο και το πολιτικό. Η 17 Νοέμβρη, ωστόσο, είχε κοινό που καταλάβαινε πολύ καλά ότι οι πράξεις της δεν ήταν ούτε παράλογες, ούτε παρανοϊκές. Μπορεί να μην συμφωνούσε, αλλά αποδεχόταν το πολιτικό πλαίσιο τους. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας πεθαίνει, λοιπόν, ως ποινικός δολοφόνος? Όχι. αν και καταδικάστηκε ως ποινικός, ακριβώς προς άρνηση της πολιτικής χρειάς των πραξεών του, οδηγείται στο θάνατο με έναν τρόπο που δεν εφαρμόζεται στους ποινικούς. Η φωτογραφική διάταξη που η κυβέρνηση έφτιαξε για αυτόν και μόνο είναι μια πολυτέλεια που κανείς ποινικός δεν απολαμβάνει, ακόμη και ως αρνητική στόχευση. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας πεσταίνει ως homo sacer? Όχι. Η κατηγορία του Αγκάμπεν δεν αφορά τον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Το σύνολο κράτος δολοφονεί γυμνές ζωές κατά κόρον. Πρόσφυγες στα σύνορα, άστεγους στα μουλοχτά, ψυχασθενείς και φυλακισμένους στα κάτεργα, εργάζονται στα εργοστάσια, δολοφονούνται χωρίς καμιά τελετουργία, με ελάχιστες τύψεις και ακόμα λιγότερες αποδόσεις δικαιοσύνης. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δολοφονείται ως βασιλοκτόνος. Το πλαίσιο δολοφονίας που δεν ανήκει στην νεωτερικότητα του σύγχρονου κράτους. Δεν αποτελεί μέρος της οικονομικής του αστικού καπιταλισμού. Οδηγείται στο θάνατο με φεουδαρχικό εθιμικό δίκαιο. Το δίκαιο που η μεσαιωνική Ευρώπη, η Αγγλία του Καρόλου, η τσαρική Ρωσία επεφύλασε στους δράστες της βασιλοκτονίας, regicide. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δολοφονείται επειδή εκτέλεσε εξέχον μέλος της de facto βασιλικής οικογένειας της χώρας. Είναι μεγαλύτερο, αλλά νομίζω ότι αυτό φτάνει. Φτάνει και παραφτάνει. Είναι μία από τις εκπομπές σήμερα που τα λόγια αστερεύουν. Είναι μία από τις εβδομάδες που ειλικρινά νιώθεις έναν κόμπο στο στομάχι, ακόμα και αν δεν σε αφορά προσωπικά, δεν είναι δικός ο άνθρωπος ο Κουφοντίνας. Μας αφορά όμως όλους και θα το πω, το λέγαμε προηγουμένως, το έργα προηγουμένως στη Λαμπρινή πριν βγούμε στον αέρα. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Έχω εκφράσει πραγματικά αρκετές φορές την χαρά μου για τη συνεργασία φέτος με την Λαμπρινή, με τις αντιθέσεις μας, τις διαφωνίες μας, πολιτικές και προσωπικές και ακόμα και οπαδικές, και τις συμφωνίες μας. Νομίζω όμως ότι θα συμφωνήσουμε όλοι πόσο δίκιο είχε η Δεσποινής, όπως θέλει να αποκαλείται, Θωμά, όταν πριν από ένα μήνα, ετοιμάζοντας την εκπομπή, μου λέει θα σηκώσουμε το ζήτημα της απεργίας πείνας του Κουφοντίνα. Οφείλω να παραδεχτώ στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι είχα αρκετούς ενδιασμούς και αρχικά ήμουνα και εγώ αρκετά ενοχικός σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Γιατί ωστόσο, εκεί μας έχουν καταντήσει να μην μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθω πάρα πολύ περήφανος που αυτή η εκπομπή, αυτή η μικρή διαδικτυακή ραδιοφωνική γωνιά ήταν η πρώτη εκπομπή που σήκωσε το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις και με καλεσμένους και με αναλύσεις και με επιχειρηματολογία, πάντα πολιτική επιχειρηματολογία. Νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν χρειάζεται να συμφωνείς με τις πράξεις του Κουφοντίνα. Προσωπικά δεν συμφωνώ, το έχω κάνει λιανά από την αρχή, για να υπερασπιστείς έναν κρατούμενο όταν αυτός αδικείται κατάφορα. Για να υπερασπιστείς εν τέλει τον άνθρωπο όταν δολοφονείται από ένα κράτος ανάλγητο, από ένα κράτος το οποίο κλέβει εμβόλια για να βολέψει τους δικούς του, από ένα κράτος που χρησιμοποιεί την αστυνομία απέναντι στον εχθρό λαό, και θα είναι και μία από τις θεματικές σήμερα της εκπομπής που θα συζητήσουμε με τον νομικό τον κύριο Σαραφιανό, από ένα κράτος εν τέλει που φτιασιδώνει την πόχα του, την εμετική αηδία της αριστείας, μέσα από ηλουστρασιών παραστάσεις, κακοπαιγμένες, να τη χέσω την αριστεία πάντα, τους. Και μέσα από ένα πλέγμα εξουσίας, το οποίο αυτή τη στιγμή κάθε ελεύθερο άνθρωπο, κάθε σκεπτόμενο πολίτη, κάθε δημοκράτη εν τέλει, δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός, κομμουνιστής, αναρχικός για να νιώθεις έτσι, δεν μπορεί παρά να του δημιουργεί συνθήκες πνευματικής και πολιτικής ασφυξίας. Είναι μια πολύ δύσκολη εκπομπή σήμερα και για τους δυο μας, Λαμπρινή. Ναι. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν. Για μένα, για να συγκρατηθώ, στο λέω, ναι. Διότι, λοιπόν, επί του προσωπικού είμαι τρεις μέρες άϊπνη. Από την ώρα που βγήκε του Θοδωρή του Στούκου, του γιατρού του Κουφοντίνα, η ανακοίνωση που μιλούσε για 48 ώρες, και μετά τη χτεσινή συνάντησή του με την οικογένειά του, που ουσιαστικά τους αποχαιρέτησε και είπε «Δεν θέλω να υπάρξει ανάνυψη». Έτσι. Είμαστε όλοι μας τα κάγκελα. Εκεί είμαστε. Και είμαστε γιατί μας αφορά. Η κοσμιότητα με την οποία το αντιμετωπίζουμε, για μένα είναι πρωτόγνωρη προσωπικά. Μας αφορά βεβαίως και μας αφορά. Μας αφορά όλους. Όλους. Μας αφορά αυτό που συμβαίνει άμεσα. Μιλούσα με έναν φίλο ακαδημαϊκό από την Τουρκία, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, οπότε δεν θα το αναφέρω στον αέρα. Και εκείνο το οποίο μου έλεγε πρόσφατα, Δημήτρη μου έλεγε, οδεύεται με μαθηματική ακρίβεια στο 2016 της Τουρκίας. Τον ρώτησα τι εννοείς, μου λέει, τα βήματα μου λέει, που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση είναι βήματα που ειλικρινά θα πρέπει να εφοδιαστείτε με πάρα πάρα πολύ μεγάλη αντοχή, πείσμα, όχι υπομονή μου λέει, γιατί αν δεν το κόψετε εξ αρχής θα δείτε ότι ειλικρινά η κατάσταση που έχει αρχίσει να δημιουργείται στη χώρα είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα σας αφήσει σε χλωρό κλαρί. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο... Δύο πράγματα. Ναι, συγγνώμη Δημήτρη μου, συνέχισε. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο θεωρώ ύψιστο χρέος μας ως δημοσιογράφοι, κυρίως όμως ως πολίτες, να σηκώσουμε την υπόθεση του Κουφοντίνα όσο πιο ψηλά μπορούμε, την απεργία πείνας, είναι διότι όλο αυτή, η κατάληξή της, ελπίζουμε να μην είναι αυτή που μέχρι τώρα φαίνεται, η κατάληξή της είναι το απάβγασμα, όπως το είπες, ενός μεταθατσερικού αυταρχισμού, ο οποίος έχει αρχίσει και ακουμπά όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση. Εκείνο που ζει κανείς σε αυτή την πόλη τουλάχιστον, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να βρεθώ σε άλλες παράλληλες, σαν την κυρία Πρόεδρο που μου πήγε στα Γιάννενα και μας το έλεγε τι ωραία που πήγε στα Γιάννενα, ενώ ένας άνθρωπος πεθαίνει στην πόρτα της. Λοιπόν, εκείνο που είδα βγαίνοντας για να πάω στη διαδήλωση, στην εκδήλωση για τον Κουφοντίνα προχτές, έφτασα στα προπήλαια 6 και 1 λεπτό. Είχαν διαλύσει τους πάντες. Έφυγα πηγαίνοντας προς Κοραή. Δεν με άφησαν να κατέβω το ένα τετράγωνο και μου έκανε εντύπωση. Πήγα Σύνταγμα, πήγα να κατέβω μετά την εκδήλωση στο Σύνταγμα και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, η οποία ήταν πολύ πιο μαζική από τις προηγούμενες. Πρόσερμου, δεν με άφησαν. Μόνο που μετά, σκεπτόμενοι γιατί, και στην αρχή απορούσα ανοήτως, συνειδητοποίησα ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν αστυνομικοί, οι οποίοι κατέγραφαν με κινητά τους ανθρώπους που περνούσαν τα φανάρια. Και στις δύο περιπτώσεις, το φανάρι το οποίο περνάς από τα προπήλαια για να πας Κοραή, γι' αυτό και ήταν κλειστή η Κοραή ώστε να υποχρεούσε να περάσεις από συγκεκριμένα σημεία που μπορούν να σε καταγράψουν, και το φανάρι που περνάει εκεί κοντά στα McDonald's στην Εκίνα, να περάσεις από την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος στην Ερμού. Δεν ξέρω αν είχε και κάμερες από τα διπλανά που μας βάλανε να πάμε τα στενά. Αυτή τη στιγμή ποινικοποιείται κάθε αντίδραση. Η πόλη αστυνομοκρατείται, ανήκει στην αστυνομία και μόνο. Οι φοιτητές αντιμετωπίζονται ως εχθροί. Η βία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Μετέτρεψαν το πανεπιστήμιο σε τόπο απόπειρας δολοφονίας φοιτητών, ας πούμε. Κακοποίησης φοιτητών, πώς να το πω. Να σου πω κάτι. Εγώ το είπα και στο σχόλιο που έκανα στα παιδιά στο ΙΜΑΡ την Τρίτη, σχετικά με τις εικόνες από το ΑΠΗ ΘΙΤΑ, αν καταλαβαίνω καλά, σε αυτές αναφέρεσαι. Φυσικά για σε αυτές αναφέρομαι και στον συνάδελφό μου Πρίτανη του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, γιατί είναι και κτηνίατρος και δαπίτης του καιρού μου, έτσι. Θα τα πούμε εντός λίγου και αυτά. Εκείνο το οποίο είπα είναι ότι υπάρχει, ξέρεις, μια επιχειρηματολογία, ρε παιδί μου, και τι να κάνει η αστυνομία, θέλετε την κατάσταση που υπήρχε πριν. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η κατάσταση που υπήρχε πριν, και αν αυτή η κατάσταση στην οποία ομνύουν συνεχώς, είναι η κατάσταση σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρέπει να απαντήσουμε όλοι ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Ωραία. Ας πούμε ότι θέλεις ότι συνέβαιναν τα χειρότερα μέσα στα πανεπιστήμια. Ναρκωτικά, βιασμοί, διακίνηση, όλα. Όλα, όλα, όλα. Μπάχαλα. Εκτός από παιδεραστία, τι συμβαίνει στα ανώτερα κοινωνικά μέσα, στρώματα. Και ρουκέτες και παιδεραστές. Όχι, συγγνώμη, γιατί δεν άκουσα ποτέ τέτοια για φοιτητές. Αυτά τα ακούω συνέχεια για κάτι αστούς της δεξιάς τελευταία. Συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω. Περίμενα να δούμε αν η Ιθάκη τελικά είναι ο προορισμός ή η διαδρομή. Περίμενα να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν. Ας αναλογιστούμε λοιπόν και ας ρωτήσουμε το χέρι στην καρδιά τους εαυτούς μας. Η κανονικότητα, η εικόνα την οποία εμείς θέλουμε να έχουμε για τα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι η εικόνα του ΑΠΗ ΘΙΤΑ την Τρίτη. Εμένα ρωτάς. Ρωτάω τους ακροατές εδώ να μας Όταν ήμουν απαντήσουν. εγώ στο Αριστοτέλειο δεν είχε κάγκελα γύρω-γύρω. Η αποκοπή της γνώσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας από την κοινωνία πέρασε με στάδια. Και αυτό κάνουν. Όχι, όχι, να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Δηλαδή, ας πούμε ότι το άλλο λοιπόν δεν ήταν κανονικό. Μαζί τους. Επιχειρηματολογώ λοιπόν και λέω ότι ξεκάθαρα και εμένα πολλές φορές η εικόνα μου. Ποιο μαζί τους, Μαρία, τέλος Περίμενε, πάντων. Όχι, όχι, όχι. Σου λέω, δέχομαι απόλυτα τα επιχειρήματά τους. Ωραία. Η εικόνα του μέλλοντος στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι η εικόνα του απειθητά. Δηλαδή, πάνωπλοι αστυνομικοί να δέρνουν τα παιδιά του Κοσμάκη. Δεν ήταν εκεί, δεν είχαμε ούτε κουκούλε ούτε τίποτα. Δεν είχαμε ούτε μπάχαλου ούτε τίποτα. Φοιτητές είχαμε. Οι οποίοι τι ήθελαν. Είσαι σίγουρος, μήπως είναι κρυπτομπάχαλοι. Μπορεί να είναι και κρυπτομπάχαλοι. Ξέρω εγώ, σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Χρυσοχοίδη και των Μιχαλάκη Δόντου, μπορεί να είναι κρυπτομπάχαλοι. Όπως κρυπτομπάχαλοι μπορεί να είναι και οι δημοσιογράφοι που πάσαν στο ξύλο εχθές και του ψεκάζανε με στη Μόρη. Μπορεί να είναι και αυτοί κρυπτομπάχαλοι. Μα τι θα ήταν. Λοιπόν, σε μία. Λοιπόν, το γράφει όλοι, ακόμη εξαιρεί το Sky και που έστειλε το εξώδικο η Γιάννα Κουρτοβίκ, αυτοί εξαιρούνται. Όλοι οι άλλοι είμαστε τρομοκράτες. Επειδή λοιπόν. Το έχω ξαναπεί ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, πατώντας σε όλο το νομικό οπλοστάσιο που βρήκε από την προηγούμενη πενταετία, τραβώντας, συνέχισε να χτίζει. Ακριβώς, τραβώντας από τα μαλλιά λοιπόν ό,τι βρήκε από τους προηγούμενους, προσπαθεί να πατήσει format σε οποιαδήποτε φωνή αντιστέκεται σε μια ξεκάθαρα αυταρχική ή μη δικτακτορική στροφή που έχει πάρει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, απέναντι λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση, και μπάχαλοι είμαστε, και κουκουλοφόροι είμαστε, και κομμούνια είμαστε, και αναρχικοί είμαστε, και επαγγελματίες. Να είμαι επαγγελματίας ετερόφιλη, γιατί μου είναι δύσκολο σε αυτήν την ηλικία να αλλάξω προσανατολισμό. Κανένα πρόβλημα. Εσύ είσαι επαγγελματίας ετερόφιλη. Εγώ λοιπόν δουλεύω στην εταιρεία των επαγγελματιών ομοφυλοφίλων. Λοιπόν, τιμή μας και καμάρι μας, τιμή μας και καμάρι μας ειλικρινά, απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία, ξαναλέω, μαρσάρι, για άλλη μια φορά θα το πω, μαρσάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό, ένα χρόνο κλείσαμε χθες, επιδεικτικά το καθαρό αιμο εντουράκι της αλαζονίας της μπροστά από τα κλειστά παράθυρά μας. Το ζήτημα είναι, η επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ή θα σκάσουμε από το καυσαέριο ή θα ανοίξουμε επιτέλους το παράθυρό μας στον κόσμο. Ελευθερία ή θάνατος, ρε. Λοιπόν, πάμε Έχετε διαφημίσεις. 25 Μαρτίου. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εδώ σε όλοι. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλσστ, φλσστ, φλσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο Χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, ξαναείμαστε στον αέρα. Δημήτρης Κούλας, Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης. Η εκπομπή Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. 27 έχει ο μήνας. μία μέρα πριν τελειώσει και ο Φλεβάρης. Μία ολόκληρη χρονιά κλεισμένη στα σπίτια μας, μία ολόκληρη χρονιά επιτυχούς διαχείρισης της πανδημίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε γενικά στον κόσμο. Και νομίζω ότι τα θέματα που έχουν προκύψει είναι πάρα πάρα πολλά και ενώ είναι μια εκπομπή αυτή η οποία έχει πάντα στραμμένα τα μάτια της στην διεθνή επικαιρότητα, στην διεθνή πραγματικότητα, είναι νομίζω οι μέρες που ζούμε το τελευταίο διάστημα στη χώρα πάρα πάρα πολύ κρίσιμες, πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά, Λαμπρινή, σε μια ιστορική διασταύρωση, αν θέλεις. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή έχουμε μια κοινωνία, μια ελληνική κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ξεκάθαρα... Ναι, πρέπει κάποιος να διασκευάζει το «Δεν ξανακάνω φυλακή με τον Καπετανάκη» και να κάνει το τελευταίο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Γιατί αυτό κάνουμε τώρα. Φυλακή με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, από κάθε άποψη. Και επίσης το χρησιμοποιούν εξαιρετικά πολιτικά, εξαιρετικά πολιτικά, για να μας κρατάνε ησύχους. Καιρός να αρχίσουμε να μην συμμορφωνόμαστε προς τα υποδείξεις. Και τώρα θα με, πώς το λένε, θα με κλείσουν τα φουμπούτα Twitter και τα τέτοια, στα να μην πω μας πια, έτσι. Έχουμε φτάσει... Α, το είδες το άλλο αυτό. Ποιο. Η λογοκρισία καλά κρατεί, φυσικά. Δεν ξέρω ποιο ρόλο παίζουν όλοι αυτοί οι ρυθμιστές. Κοίταξε. Έτσι. Όποιος τολμήσει να κουνηθεί να πει τίποτα, αρχίζει. Αν θυμάσαι καλά, ένας από τους τρόπους γνωριμίας μας ήταν εκείνη η έρευνα που είχαμε κάνει παλιότερα στο νόστιμο Νίμαρ, σχετικά με το πόσο απολυτικ είναι τελικά οι απολυτικ αλγόριθμοι της Facebook, της Google κτλ. Μωρέ, καθόλου απολυτικ δεν είναι. Νομίζω ότι το μαρική είναι. Έχοντας το know-how, ας πούμε, να δώσω εγώ ένα παράδειγμα τυχαίο τώρα, ας πούμε, με το κλείσιμο των λογαριασμών που καταγγέλουν το Ισραηλινό apartheid στην Παλαιστίνη. Το ότι ναι. Για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όποιος τολμούσε να μιλήσει κατά του apartheid στην Παλαιστίνη, ξαφνικά έβλεπε το λογαριασμό του κλειστό. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει παραδοχή και από πρώην υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης ότι όποιον ήθελαν να βάλουν στο στόχαστρο μπορούσαν να σηκώσουν απλά ένα τηλέφωνο και να καλέσουν τα παιδιά της Facebook, της Twitter, της Amazon κτλ. Για να τελειώνει το πράγμα εκεί. Υπήρχαν άλλοι, ας πούμε, πολιτικοί στόχοι του Foreign Office και του Πενταγώνου που δεν άρεσαν και έμπαιναν στη μαύρη λίστα επίσης. Όλα αυτά από τους απολυτικ αλγόριθμους από τις πλατφόρμες των social media, έτσι. Για να καταλαβαίνουμε λίγο για ποιον λόγο όποιος τολμούσε να γράψει το ονοματεπώνυμο του Δημήτρη Κουφόντη να ξαφνικά έβλεπε το λογαριασμό του κλειστό. Μου θύμισε λίγο το. Πώς το λέγανε, Voldemort το λέγανε στο Harry Potter. Ναι, Voldemort τον λέγανε, τον κακό. Δηλαδή, αυτόν. Φτάσαμε να κάνουμε αποσταρίσματα. The one who should not be named. Αυτός που δεν πρέπει να πει στο ρεβάτι. Να σου πω, Λαμπρινή, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, τι ποινή εκτεί? Ισόβια. Μάλιστα. Και στη δική του περίπτωση, σε αντίθεση με τις χουντάρες και τους βασανιστές, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Γιατί ο Δημήτρης Κουφοντίνας είναι εχθρός δημοκρατίας σε αντίθεση με τις χουντάρες και τους βασανιστές. Που βγήκαν έξω και μας χαιρετάνε. Να. Γιατί ο Εθνάρχης τότε αυτό είχε πει, όπως πολύ σωστά λέει και ο Κωνσταντίνος στην ανασκόπηση για τον Κουφοντίνα, να πάει να τη δει ο ακροατής μου και η ακροάτριά μου. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά λέει ο Κωνσταντίνος, εκείνον τους χαρίστηκαν όλα. Τους χαρίστηκαν όλα. Δικά τους παιδιά ήταν. Σήμερα έχω ανεβάσει και θα ήθελα να το δουν μετά οι ακροατές μας και οι δύο, η δική μου και όλοι οι δικοί σου. Ένα κείμενο με τίτλο «Θα μπορούσα να είμαι εγώ». Θα έχουμε σε λίγο το Γιάννη το Ραχιώτη. Ανάμεσα στους μάρτυρες για την αθωότητα του Γιωτόπουλου ήταν ο Βένιος Αγγελόπουλος. Ένα από τα πράγματα που είπε όταν το ρώτησαν «Μα εσείς γιατί είστε εδώ για αυτόν τον άνθρωπο?» Γιατί τέτοιες ερωτήσεις κάνανε, ας πούμε. Πρόκειται περί στρατοδικείου νέας μορφής. Γιατί δεν υπήρχαν ένορκοι εκεί μέσα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στο Γιάννη. Λοιπόν, είχε πει «Θα μπορούσα να είμαι εγώ», ένας άνθρωπος τον οποίο τον είχε πιάσει το FBI και τον είχε κάνει τελατίνη. Έτσι, το Βένιο Αγγελόπουλο. Το Το θα μπορούσα να είμαι εγώ σημαίνει ότι θα μπορούσατε να σύρετε οποιονδήποτε. Λοιπόν, οποιονδήποτε. Θα ήθελα σήμερα να... λέει εδώ ο ακροατής μου, δεν γνωρίζω κάποιον από εσάς να το έχουν σκοτώσει, ναι, κάποιον. Είναι ο ίδιος ο ακροατής που έρθε... Η Έλενα Ακρίτα σήμερα, η Έλενα Ακρίτα σήμερα αναφέρεται ακριβώς αυτό. Ότι έχω άνθρωπο, πολύ δικό μου, λατρεμένο άνθρωπο που μου τον σκότωσε 17 Νοέμβρη. Να αφήσετε τον άνθρωπο να πάει στον Κορυδαλό. Με λίγα λόγια σου λέω το τι έγραψε με δύο κουβέντες. Ναι, νομίζω ότι αυτό απαντά και στο ερώτημα πάλι του ίδιου ακροατή, ο οποίος ρωτά πάνω καλά τη φάση με τον Κουφοντίνα. Τόσο πολύ πρέπει να τον υπερασπιζόμαστε. Δολοφόνος δεν είναι. Ναι. Νομίζω ότι από αυτή την εκπομπή έχει γίνει ξεκάθαρο εξ αρχής για ποιον λόγο δεν υπερασπιζόμαστε απλώς τον Κουφοντίνα. Τον δολοφόνο. Ναι, υπερασπιζόμαστε απλώς εντός εισαγωγικών το δικαίωμα του κρατούμενου Κουφοντίνα. Έχει τεράστια διαφορά. Υπερασπιζόμαστε μέσα από τα δικαιώματα του Κουφοντίνα τα δικαιώματα όλων μας. Και των κρατουμένων και των υπολείπων. Από κάπου αρχίζουν πάντα. Και αρχίζουν πάντα από τα όρια της κοινωνίας. Αρχίζουν πάντα από εκεί που πιστεύουν ότι τους παίρνει. Αυτό έχουμε πει. Ο ακροατής μου λέει, εγώ είμαι παθών και δεν μπορώ να συγχωρέσω το δολοφόνο. Το κατανοώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, μήπως οι άνθρωποι που τους έχει δολοφονήσει δεξιά δικούς τους ανθρώπους. Σήμερα έχει ένα πάρα πολύ, ένα γλυκύτατο κείμενο ο γιος του Τεμπονέρα πάνω. Mm-hmm. Που λέει ότι εμείς δεν πήγαμε ποτέ να εκμεταλλευτούμε. Και όταν ήρθε η ώρα ο δολοφόνος του πατέρα μου, ο Καλαμπόκας, να βγει, η μητέρα μου αρνήθηκε να πάει λόγω του ότι ήταν φορτισμένη και το έστειλε μήνυμα. Τα λέω πάλι με δικά μου λόγια, όπως τα κατάλαβα. Ότι έστειλε η μάνα μου μήνυμα και είπε: δεν θα έρθω να πω να μην βγει από τη φυλακή. Ας αποφασίσουν άλλοι που είναι ψύχρεμοι. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό είναι μεγαλείο ψυχής. Αυτό είναι ανθρωπιά. Και αυτό θα πρέπει να εκφράζει ο νόμος. Το μεγαλείο αυτής της γυναίκας. Που δεν την ήξερα ως σήμερα, ούτε ότι το είχε κάνει αυτό. Δεν βγήκε καν να το διαφημίσει ή να το πει. Εκεί είμαστε. Είμαστε σε μια φάση δηλαδή που αναμετριόμαστε και με τον εαυτό μας και με τον πολιτισμό μας και με την κοινωνική μας συνείδηση. Με αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Κουφοντίνας. Ακριβώς. Και να ελπίσουμε ότι δεν θα μας βγάλει πουθενά. Ο ακροατής μου που το λέει αυτό κουβαλάει το προσωπικό του τραύμα. Να σκεφτεί πως φέρονται σε αυτό το παιδί τον Έκτορα όλα αυτά τα χρόνια χωρίς κανείς να νοιαστεί τι σημαίνει να μεγαλώνεις έτσι. Κανείς. Ο καθένας μας κουβαλάει, υπάρχει το προσωπικό, το θύμα είναι πάντα θύμα και πάντα θα θυμάται, θα έχει αυτή η μνήμη. Ο καθένας μας όμως κουβαλάει και τον προσωπικό του πολιτισμό και την ενσυναίσθησή του. Πρέπει να κάνει το βήμα. Όταν μια κοινωνία δεν κάνει το βήμα, αυτή η κοινωνία γυρίζει στη βαρβαρότητα. Και εδώ αρχίζει ο Καστοριάδης, οπότε να τα πει κανένας μορφωμένος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον το Γιάννη Ραχιώτη. Ήδη έχει προχωρήσει η κλήση. Περιμένουμε την απάντηση από τον κύριο Ραχιώτη. Διεθνή, είχαμε κάποιες αποκαλύψεις, Λαμπρινή, για την Σαουδική Αραβία και τις κολεγέσεις με τη βασιλική οικογένεια, της Μεγάλης Βρετανίας. Άκαλε, ναι. Μεγάλες αγάπες και λουλούδια. Είχαμε αυτό. Είχαμε επίσης στα διεθνή BBC Reuters τα παίρνανε από την Αγγλία. Το είδες αυτό? Ναι, το είδα. Ναι, για να φροντίσουν οι ειδήσεις να είναι αληθινές και να δημιουργείται μια ειλικρινής εικόνα στον κόσμο για το τι συμβαίνει στο Ιράν και σε όλες τις άλλες χώρες αυτές που δεν μας αρέσουν. Και την ίδια εικόνα μάλλον θα έχει και η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες αγορές αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι η Ινδία. Εχθές διαβάζα στους Financial Times ότι ουσιαστικά θα έχουμε μια ωραιότατη παρέμβαση της κυβέρνησης και την ευθυγράμμιση προφανώς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τις απαιτήσεις της εθνικιστικής κυβέρνησης της Ινδίας σχετικά με αναρτήσεις ή περιεχόμενο μηνυμάτων το οποίο θα μπορούσε να φερθεί με έναν, αν θέλεις, βάρβαρο τρόπο απέναντι στην νομιμότητα. Βλέπω ότι υπάρχει. Γαμόντι το μόντι είναι το. Ναι, υπάρχει. Στην Ινδία ειδικά παίρνουμε ένα μεγάλο μάθημα αγώνα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, πολύ από σωστά το αναφέρει. Τις γης τους κολλασμένους κυριολεκτικά. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια χώρα που ακόμα πληρώνει την απεικιοκρατία και την πληρώνει πάρα πολύ ακριβά και παράλληλα πλήρω υπάρχουν πάνω στον πλανήτη. Λοιπόν, με το Μόντι να είναι η καλύτερη διαφήμιση και των δύο. Mm-hmm. Και με τους κομμουνιστές μπροστάριδες σε αυτή την κινητοποίηση. Είναι εδώ και ναι, εδώ. Να πούμε βέβαια ότι το κομμουνιστή στην Ινδία περιλαμβάνει πολύ ευρύτερα πράγματα από ότι εδώ. Ναι. Και ότι αυτοί δεν αλληλοσφάζονται σαν μερικούς. Λοιπόν, έχουμε όταν χρειάζεται τον κύριο Γιάννη Ραχιώτη. Λαπρινή, θα κάνεις τις συστάσεις, αν και ο κύριος Ραχιώτης δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Γιάννης Ραχιώτης είναι ένας από τους εξαιρετικούς νομικούς. Καλημέρα, καλησπέρα Γιάννη μου. Νομικούς της χώρας, ήταν στην ομάδα που υπερασπίστηκε τον Γιωτόπουλο, ήταν στη δίκη της 17 Νοέμβρη ολόκληρη. Είναι ένας άνθρωπος με μια διαρκή παρουσία και ακτιβισμό, θα τολμήσω να πω, στην αριστερά. Και βεβαίως, να το πω και έτσι, εμένα έχει το σεβασμό μου ο Γιάννης Ραχιώτης. Και δεν τον δίνω εύκολα, είμαι λίγο αυστηρή σε αυτά. Είναι αμοιβαίο αυτό. Θέλω να πούμε, Γιάννη μου, λίγο καταρχήν για αυτή την κίνηση των δικηγόρων, αυτό που κάνατε. Είναι σημαντικό το ότι πάρα πολλοί νομικοί σήμερα εκδηλώνουν την αντίδρασή τους σε αυτό το μπαράζ νομοθετικών μέτρων που έχει σκοπό το στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των κρατουμένων και ιδιαίτερα των πολιτικών κρατουμένων και σε πρώτη φάση του Δημήτρη Κουφοντίνα που βρίσκεται σε απεργία πείνας. Αυτός είναι ο σκοπός αυτών των κινήσεων. Είναι πολλές τέτοιες κινήσεις που ευτυχώς συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και από δικηγόρους και από δικαστές συμβαίνουν. Βέβαια, συνήθως οι κινήσεις των νομικών περιορίζονται στα νομικά ζητήματα που καταλαβαίνετε ότι σε μια υπόθεση όπως αυτή του Φοντίνα τα νομικά ζητήματα είναι τα δευτερεύοντα, θα έλεγα, είναι τα προσχήματα συνήθως. Το πολιτικό... Θυμάσαι ότι το συζητάγαμε και στην πρώτη εκπομπή που κάναμε πριν ένα μήνα περίπου για αυτή την απεργία πείνας και είχα ρωτήσει τότε ο δικηγορικός σύλλογος τι κάνει. Κινείστε λίγο αργά ως σύλλογοι ή ως κινήσεις, ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι λογικό. Δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει τους συσχετισμούς που υπάρχουν στους δικηγορικούς. Ακριβώς. Ότι κατά πλειοψηφία ελέγχονται από κυβερνητικούς και στις συστημικές παρατάξεις. Δυστυχώς αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Η αργοπορία στην κίνηση δεν οφείλεται σε κάποια σωματική ή πνευματική οκνηρότητα, αλλά σε διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό και είναι και πολύ πιο δύσκολο να πιεστούν αυτά τα συλλογικά όργανα που πιέζονται μόνο όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο και κάθε φορά το τι θεωρούμε απροχώρητο δυστυχώς διαφέρει. Πάντως έλεγα και πριν ότι το κύριο δεν είναι αν η κυβέρνηση δεν σέβεται ούτε νόμους που ψηφίζει η ίδια, για παράδειγμα, ή αν δεν σέβεται την αρχή της ισότητας. Το κύριο ζήτημα είναι ότι αποδεικνύεται από τα πράγματα ότι τα θέματα που τέθηκαν με την δράση οργανώσεων σαν τη 17 Νοέμβρη, άσχετα με τους τρόπους που το έθεσε κάθε μια από αυτές τις οργανώσεις, μένουν πάρα πολύ ενοχλητικά για τις κυρίαρχες τάξεις και κυρίως για τους Αμερικανούς, οι οποίοι ρυθμίζουν τις τύχες της χώρας αυτή τη στιγμή και δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας αυτό. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτά τα πράγματα αν νομίζει ότι είναι μια αναλυγησία του Υπουργού ΤΑΔΕ ή της Γενικής Γραμματέως πολύ περισσότερο δίνα σε κάποιο Υπουργείο που έχει μια οποιαδήποτε αρμοδιότητα με τις φυλακές όπως προσπαθούν να παρουσιάσουν το ζήτημα. Και δεν έχουν τραπεί να το λένε κιόλας. Ο κύριος Πάιατ πόσες δηλώσεις έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ σχετικά. Δεν ντρέπονται και δεν διστάζουν να εμφανίζονται ως διοικητές της χώρας. Ακόμα και σε δευτερεύοντα ζητήματα. Αλλά το ζήτημα της απεργίας πείνας του Κουφοντίνα για τους Αμερικανούς ποτέ δεν υπήρξε δευτερεύον. 17 Νοέμβρη δεν υπήρξε ποτέ δευτερεύον ζήτημα. Όχι τόσο γιατί σκότωσε κάποιους Αμερικανούς στρατιωτικούς, αλλά κυρίως για τα πολιτικά προτάγματα που τέθηκαν από πολλά πολιτικά σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η 17 Νοέμβρη, που ήταν η απελευθέρωση της χώρας από την αμερικανική εξάρτηση που συνεχίζεται από το 1947 μέχρι σήμερα και μαζί της από την απελευθέρωση από αυτή την αστική τάξη που είναι δεμένα τα συμφέροντά της άριχτα με αυτό το σύστημα της εξάρτησης. Αυτή ήταν η πολιτική ατζέντα που τέθηκε με αυτές τις οργανώσεις και με αυτούς τους αγώνες που έγιναν στο παρελθόν, και αυτό είναι που τους τρελαίνει σήμερα και τους κάνει τόσο σκληρούς. Αλλιώς η σκληρότητα που δείχνουν είναι ανεξήγητη. Δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος να αφήνουν έναν άνθρωπο να πεθάνει για να μην μεταχθεί από το Δομοκό στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα δεν τίθεται εκεί, αλλά τίθεται στον πολιτικό συμβολισμό, στο πολιτικό περιεχόμενο που πήραν αυτές οι δραστηριότητες, το οποίο ακόμα είναι στην ημερήσια διάταξη. Η χώρα παραμένει εσχρά εξαρτημένη από τους ξένους αυτή τη στιγμή και χειροτερεύεται κύριε Ραχιωτή, εδώ ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτικά στελέχη κιόλας, ότι το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αποφασίζει ένας κρατούμενος για το πού θα γίνει η μεταγωγή του. Αυτό το επιχείρημα έχει κάποια νομιμοποιητική βάση προκειμένου να λέγεται από βουλευτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Θα έλεγα ότι είναι φτηνή δημοκοπία και τίποτα άλλο. Είναι επιχειρηματολογία επίπεδου Sky. Αυτά δεν αντέχει σε μια περισσότερη κριτική. Αν θέλετε νομικό αντίλογο σε τέτοια επιχειρήματα, επειδή μοιάζουν νομικά, θα έλεγα ότι ξεκινάμε από την αρχή της ισότητας, στο άρθρο 4 του Συντάγματος, που οι άνθρωποι πρέπει να μεταχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο όταν βρίσκονται σε ίδια κατάσταση. Δηλαδή οι φυλακισμένοι, για παράδειγμα, που είναι μια ομάδα, πρέπει να έχει την ίδια μεταχείριση, αν δεν υπάρχει λόγος που σχετίζεται με την ίδια τους τη φυλάκιση, όχι με το τι κάναν πριν για να μπουν στη φυλακή. Δεν μπορεί να ψηφίζουν ένα νόμο τον Νοέμβριο που μας πέρασε, που να απαγορεύουν σε κάποια κατηγορία φυλακισμένων, αυτούς που λένε για τρομοκρατία, να πάνε στις αγροτικές φυλακές και μετά λένε ότι ο Κουφοντίνας δεν τηρεί τον νόμο, δεν θέλει την τήρηση του νόμου. Αυτός είναι ένας παράνομος νόμος που ψήφισαν, αφού ευθέως αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος. Και επιπλέον και αυτό το νόμο που ψήφισαν τον εφαρμόζουν αυθαίρετα. Αυτός ο νόμος έλεγε ότι αυτούς που παίρνουν από τις αγροτικές φυλακές πρέπει να τους μεταφέρουν από εκεί που τους πήραν. Για τον Κουφοντίνο και για αυτό το πράγμα κάνουν εξαίρεση και μετά κάνουν διάφορες γελιότητες για να συγκαλύψουν αυτές τις εξαιρέσεις από την ίδια την νομοθεσία που ψηφίζουν οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να επιχειρηματολογεί νομικά κάποιος για αυτά. Τα επιχείρηματα είναι τόσο χυδαία προσχηματικά που απλώς θυμηδία, θα έλεγα, προκαλούν, τίποτα παραπάνω. Το πολιτικό Γιάννη, διακύβημα... έχουμε, είπε... Ναι. Πες, ναι. Απλά, αυτό, που... Νομίζω ότι θα κάνουμε περίπου την ίδια ερώτηση. Ναι. Είπε στην αρχή ο Γιάννης καταρχήν τους κρατούμενους, καταρχήν τον Κουφοντίνα, και παράλληλα όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα δυστοπικό σκηνικό. Είχαμε τα γεγονότα στο Αριστοτέλειο, έχουμε την αντιμετώπιση της ακαδημαϊκής, φοιτητικής και μαθητικής κοινότητας που έχουμε κτλ. Όλα αυτά συνδέονται για σένα? Εγώ νομίζω ότι αυτό το τελευταίο πακέτο μέτρων που αντιμετωπίζουμε ξεκίνησε με την ίδια την εκλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τοποθέτησαν έναν άνθρωπο τύπης Πασόκ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δεν είναι Πασόκ, ούτε είναι Νέα Δημοκρατία, είναι άνθρωπος των Αμερικανών. Τον πλαισίωσαν με έναν αριθμό στελεχών έμπιστων στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και αμέσως ξεκίνησε ένα πογκρόμ κατά των στόχων που παραδοσιακά θέτει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, πολιτικούς κρατούμενους, πολιτικούς εγκληματίες και ούτω καθεξής. Ψήφισαν αυτό τον τραγελαφικό νόμο που ουσιαστικά κλείνει τις αγροτικές φυλακές και σίγουρα τις κλείνει για τους πολιτικούς κρατούμενους. Το συνδυάζουν αυτό με νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, άρα για την απαγόρευση των διαμαρτυριών. Χρησιμοποιούν τον κορονοϊό για να απαγορεύουν και όποια ψήγματα διαμαρτυρίας μπορούν να υπάρξουν, και ουσιαστικά τι κάνουν? Εφαρμόζουν ένα πλαίσιο διαχείρισης της κοινωνίας επίπεδο δικτατορίας. Από τότε είχαμε να δούμε τέτοιο συνδυασμό μέτρων που οδηγούν σε μια καταστολή πριν κάποιος μιλήσει. Δηλαδή κάποιος που πάει σήμερα να διαδηλώσει για το Κουφοντίνα ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα συλλαμβάνεται πριν φτάσει στο χώρο της διαδήλωσης. Οι προληπτικές συλλήψεις που γινόταν μόνο την περίοδο της δικτατορίας, τώρα είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι η δυστοπία που ζούμε σήμερα. Συνδυάστε το αυτό με το ότι οι ίδιοι άνθρωποι σπέρνουν τη χώρα με αμερικάνικες πυρηνικές βάσεις, δεκάδες αμερικάνικες πυρηνικές βάσεις φυτεύουν και ταυτοχρόνως παραδίδουν στην Τουρκία την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα από το καλοκαίρι έχασε την υφαλοκρηπίδα της ουσιαστικά. Και δεν υδρώνει τα αυτή τους, τα αντιμετωπίζουν με χιούμορ αυτά. Το χιούμορ των ελίτ σήμερα εξαντλείται όταν πρόκειται σε θέματα που πρέπει να δείξουν υποτέλειες. Από εκεί και πέρα δείχνουν μόνο σκληρότητα. Αυτή είναι η δυστοπία που ζούμε δυστυχώς. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί σήμερα έγραψα με αφορμή μία από τις καταθέσεις στη δίκη υπέρ του Γιωτόπουλου, την κατάθεση του Βένιου Αγγελόπουλου. Ο οποίος όταν τον ρώτησε ο δικαστής γιατί έρχεστε εσείς να καταθέσετε, ο οποίος έχει υποφέρει στα χέρια του FBI, είχε απαντήσει γιατί μπορούσε να είμαι εγώ. Αυτό το κλίμα πάρα πολλοί από τους ακροατές μας εκείνης της εποχής δεν το γνωρίζουν, είναι νέοι άνθρωποι. Από ένστικτο και από αγάπη για τη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή δρούν, αλλά δεν καταλαβαίνουν, και εδώ είναι κάτι που το έχει καταφέρει σε ένα σημείο η ελίτ, προτάγματα τότε. Εσύ το έζησες και μέσα από τη δίκη, το έζησες και λόγω ηλικίας, δεν σε λέω μεγάλο, αλλά πρέπει να το πω, να μας δώσεις μια εικόνα, να καταλάβει λίγο ο κόσμος, γιατί δεν ήταν μόνο η 17 Νοέμβρη, γιατί υπήρξαν αυτά τα κινήματα, γιατί υπήρξε στην μεταπολίτευση στην Ελλάδα τόσο έντονο κίνημα, με όλες τις εκφάνσεις του. Να το πω με δύο κουβέντες. Η Ελλάδα από το 1947 μέχρι σήμερα ζει σε ένα ασφυκτικό κλίμα αμερικανοκρατίας και υποτέλειας. Αυτό οδήγησε στα αποτελέσματα που οδήγησε με τη Χούντα, δηλαδή στην απώλεια της μισής Κύπρου και μιας πολύ κρίσιμης για τα ελληνικά πράγματα στρατιωτικής ήττας, συν την ευρύτερη συντριβή που υπέστη η ελληνική κοινωνία από τη Χούντα, συν τους νεκρούς που πλήρωσε για τη Χούντα που βάλανε οι Αμερικανοί. Αυτό δημιούργησε μια προσωρινή άνοιξη μετά το 1974, αλλά και και ένα θυμό και μια δυσαρέσκεια, επειδή ο λαός δεν μπόρεσε να επιβάλλει μια πραγματικά διαφορετική πορεία της χώρας. Πάνω σε αυτό το θυμό πάτησαν και αυτές οι ένοπλες οργανώσεις που συνέχισαν ή ανέπτυξαν ένα είδος αντίστασης στην Αμερικανοκρατία και μετά το 1974. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε όμως, ήταν η πρώτη σημαντική αμφισβήτηση του χαρακτήρα της χώρας σαν προτεκτοράτου που δέχτηκαν τα αφεντικά μας. Οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε πόσο μείζον ζήτημα ήταν να το συντρίψουν. Αυτό το πράγμα εξελίχθηκε σε ένα πογκρόμ, σε ένα κυνήγι μαγισσών. Συνέλαβαν μια σειρά μέλη αυτών των οργανώσεων. Πήρε μαζί του αυτό πολλούς άλλους από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Δικάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι χωρίς στοιχεία και πολύ περισσότεροι κινδύνεψαν να μπουν φυλακή αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι βιώθηκε αυτή η περίοδο σαν μεγάλο κίνδυνος για τα αμερικανικά συμφέροντα, οπότε και η απάντηση ήταν πολύ σκληρή. Αυτό ήταν που βιώσαμε. Και δεν είναι μόνο η απειλή να μπει ο Βένιος Αγγελόπουλος ή οποιοδήποτε φυλακή ή να κάθεται ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια στη φυλακή χωρίς κανένα στοιχείο και παρόλο που έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις αποφυλάκησης εδώ και μερικά χρόνια να μένει ακόμα στη φυλακή. Σκεφτείτε έναν πρόεδρο δικαστηρίου για να δείτε ποιος είναι ο εκτραχυλισμός του κράτους σε αυτή τη στιγμή, που λέει αυτό ακριβώς που είπες εσύ, Λαμπρίνη, προηγουμένως. Τι μας ήρθες εδώ να μας πεις εσύ, γιατί ήρθες μάρτυρας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ερώτηση πρόεδρου που μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος δικαστηρίου. Αυτά γίνονται μόνο σε ειδικά δικαστήρια τέτοιων καταστάσεων. Έλεγα ότι ήταν ειδικό δικαστήριο και ότι φροντίσαν και νωρίτερα, και αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε ξαναφερθεί, αλλά δεν είμαι νομικός, να μην υπάρχουν ένορκοι πια σε αυτά τα δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Με αφορμή το Λεσπέρογλου, Νοέμβρη, μάλλον την προεργασία που έκαναν για τις δίκες των ένοπλων οργανώσεων που θα ακολουθούσαν, κατάργησαν τους ενόρκους από τη συντριπτική πλειοψηφία των αδικημάτων με τραγικά αποτελέσματα για όλο το ποινικό σύστημα της χώρας και όχι μόνο για τους πολιτικούς κρατούμενους. Γιατί αυτά, όπως σωστά προβλέπαμε από τότε και τους το λέγαμε, ξεκινάνε από τους πολιτικούς ακτιβιστές, αλλά θα περάσουν και στον τελευταίο πιτσιρικά που κλέβει μηχανάκια, και έτσι ακριβώς έγινε. Δικάζονται σήμερα με την τότε αντιτρομοκρατική νομοθεσία ακόμα και πιτσιρίκια που εξωθούνται στην μικροπαραβατικότητα. Αυτή την πραγματικότητα διαμόρφωσαν στη χώρα. Αυτά έγιναν με τεράστιες πιέσεις από τον ξένο παράγοντα για να διαμορφωθεί το ανάλογο πολιτικό κλίμα, και ακόμα δεν το θεωρούν λυμένο. Είδατε ότι πρόσφατα στη Βουλή δημοσιεύτηκαν πληροφορίες προερχόμενες από τα WikiLeaks που δείχνουν τις ανησυχίες της Αμερικανικής Πρεσβείας για το ότι δεν έχει ενταχθεί πλήρως το ελληνικό πολιτικό σύστημα στον έλεγχό τους, ή ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι πλήρως φιλελευθερωποιημένη και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα επόμενα που θα γίνουν. Κύριε Ραχιωτή, αντιλαμβάνομαι ότι είστε ένας άνθρωπος που πέρα από την νομική σας κατάρτιση έχετε και μπορείτε και συνδέετε την κατάσταση στο νομικό κόσμο της χώρας άμεσα με την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Αν δεν το κάνεις αυτό στις σημερινές συνθήκες, δεν βλέπεις την πραγματικότητα, νομίζω. Ωραία. Επομένως, επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την ελληνική κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική ζωή του τόπου, βρισκόμαστε 10 χρόνια μετά από μια πολύ σκληρή κρίση, οικονομική πραγματικότητα θα λέγαμε, μια ταξική κρίση που ξέσπασε το 2009-2010 και μας συντρόφευσε όλη αυτή την δεκαετή πορεία στη χώρα. Έχουμε την πανδημία του κορονοϊού και την αποτυχημένη, κατά την ταπεινή άποψη τη δική μου, της διαχείρισής της, και από την άλλη έχουμε κρίσιμα εθνικά ζητήματα όπως αυτά που αναφέρατε προηγουμένως με την Τουρκία. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη σας, πώς αποκρισταλώνονται νομικά από την πλευρά της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή? Συνεχώς φτιάχνεται ένα νομοθετικό πλαίσιο, διευρύνεται μάλλον ένα νομοθετικό πλαίσιο που στερεί δικαιώματα και στερεί και δικαιώματα επιβίωσης, έτσι, στα λαϊκά στρώματα, δίνει περισσότερες δυνατότητες στους ξένους και εγκλωβίζει τη συνολική πορεία της χώρας βαθύτερα στα αμερικανικά συμφέροντα. Να σας πω ένα παράδειγμα στον χώρο των διεθνών σχέσεων της χώρας. Οι συμβάσεις που συνάπτει τα τελευταία χρόνια είτε με τα αφεντικά της που είναι υπαγορευμένες είτε με άλλους συμμάχους των αφεντικών της χώρας ουσιαστικά συρρυκνώνουν οποιαδήποτε δυνατότητα ανεξάρτητης ύπαρξης της χώρας. Αυτό το βρίσκουμε μετά μπροστά μας, αφενός στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφετέρου στην καταλύστευση του πλούτου της χώρας από εκεί που δίνουμε δικαιώματα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη χώρα στον πλανήτη που παραχώρησε βάσεις στο Ισραήλ. Αμερικανικές βάσεις υπάρχουν παντού, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την οντότητα που αποκαλείται Ισραήλ, που είναι βαμμένο τόσο πολύ στο αίμα των λαών της Μέσης Ανατολής, δεν έχει διανοηθεί άλλος να παράσχει βάση στο έδαφος του. Εμείς παραχωρήσαμε στο Ισραήλ σήμερα την αεροπορική βάση της Καλαμάτας. Αυτή είναι η κατάδια μας, έτσι. Αυτή είναι η νομοθεσία που αλλάζει, γιατί αυτά είναι συμβάσεις, έτσι. Ψηφίζονται διεθνείς συμβάσεις για να γίνουν αυτά. Στη συνέχεια, αυτοί που ισχυροποιούν τη θέση τους υπαγορεύουν τα νεοφιλελεύθερα μέτρα που συντρίβουν το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων μέσα στη χώρα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, πω ότι θα σε ξαναέχουμε, δεν γλιτώνεις από εμάς εύκολα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν υπάρχουν πια πολλοί χώροι που μπορείς να μιλήσεις για τα μείζωνα προβλήματα της χώρας. Σήμερα τα ΜΜΕ, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα από μένα, επικεντρώνονται αποκλειστικά στο δευτερεύον. Γιατί αυτό επιβάλλουν. Όχι μόνο αυτό, και στη λάσπη. Το εξώδικο της Ιωάννας Κούρτοβικ το είδες, φαντάζομαι, χτες. Το είδα. Τι να κάνω. Δεν έχουμε τρόπο να μηνθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο νομικός ο κύριος Γιάννης Ραχιώτης. Νομίζω Λαμπρινή είναι από τη... Μάχημος δικηγόρος, ακτιβιστής, ένας άνθρωπος με μεγάλη παρουσία και στην αριστερά. Είπα εγώ το Γιάννη το σέβομαι. Τον θεωρώ έναν από τους ανθρώπους πρότυπα, με ήθος, από αυτούς που καμαρώνει σε όποιον αριστερό χώρο και αν ανήκουν. Αυτό, να το πω έτσι. Πάμε διαφημίσεις αλλά και να έρθουμε. Έχει σημασία το τι έχει ζήσει και όλα αυτά για τα οποία μίλησε. Ναι, μπορούμε να πάμε. Πάμε. Ενός ο κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει, πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου. Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, ακούγομαι. Καμπάνα ακούγεσαι. Ωραία, ακούγεται, κυκλοφορεί μια φήμη, ναι, ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κουβοντίνας. Δεν έχει φύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Κουβοντίνας. Κάποιοι βιάζονται από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, εκείνο που έγινε είναι ότι έχει αφαιρέσει και κάποια ακόμα, ζήτησε και έχει αφαιρέσει κάποια ακόμα από τα μηχανήματα. Που παρακολουθούσαν τον οργανισμό του, ας πούμε, παρακολουθούσαν τις τιμές, να το πω έτσι, ιατρικά. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχουν πια καν οι γιατροί του πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Όμως δεν έχει φύγει από τη ζωή. Αυτή τη φήμη γενικά, θα το πω απλά, στο Press Project θα κοιτάτε. Λοιπόν, και όπου αλλού υπάρχει εμπιστοσύνη. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για τα πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει σήμερα, για την συνομιλία εδώ πέρα, τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο chat. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον έτερο νομικό καλεσμένο της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Σαραφιανό. Νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε και κάποιες άλλες πτυχές που και από την διεθνή επικαιρότητα, που πραγματικά φωτίζουν λίγο παραπάνω το ομιχλώδες κατά τα άλλα πολιτικό και κοινωνικό τοπίο της εποχής μας. Έβλεπα πρόσφατα, Λαμπρινή, ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο ουσιαστικά... Όλο τέτοιες φυλάδες διαβάζεις. Είναι μια αλήθεια. Όλα τα προμοκαπιταλιστικά έντυπα. Η διαστροφή μου φτάνει μέχρι εκεί συνεχώς. Μα λοιπόν, είναι δυνατόν δηλαδή. Ναι, γιατί εκεί πέρα ξέρεις βρίσκεις διαμαντάκια σαν την... Ναι, γιατί η σωστή απάντηση. Ο καπιταλισμός είναι ανελέητος. Σου τα λέει στα μούτρα. Αυτό είναι ισχύει. Οι σωστότερες εφημερίδες να διαβάζεις όταν έχεις μια γερή αριστερή κατάρτιση. Αυτό ισχύει και... Σου δίνω επιχειρήματα, πρόσεξέ με. Κυρία αγάπη μου είσαι σήμερα, κυρία, είσαι τόσο γλυκιά μαζί μου, πραγματικά θα πάθω τίποτα, έχω λιγώσει. Λοιπόν, να δω τι θα κάνει η αριστερά και αν θα ενωθεί τώρα. Ήταν μεγαλειώδης η πορεία επίσης να πούμε και η συγκέντρωση που έγινε σήμερα. Ισχύει αυτό. Και ξέφευγε από κάθε προηγούμενο. Και Αυτό κάτι λέει στις παρούσες συνθήκες και με όλο το δακρυγόνο που έχουμε φάει και με όλη τη βία που έχουμε φάει τις προηγούμενες μέρες. Ισχύει. Ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έχουμε ξαναπεί ότι εμείς στο βαθμό που και στον πόη που μας αναλογεί στηρίζουμε αναφανδόν οποιαδήποτε κινητοποίηση σέβεται το δικαίωμα του ανθρώπου στη ζωή. Έτσι, αυτό είναι νομίζω από τις βασικές αρχές της εκπομπής. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι η Δυσούλα έχει ως εξής, έχει παρατηρηθεί σε μια σειρά από χώρες όπως η Νότια Κορέα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Το Ισραήλ δεν είναι χώρα, είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια αύξηση στη στρατολόγηση νέων μελών στις ένοπλες δυνάμεις. Και ακόμα και σε χώρες στις οποίες είναι υποχρεωτική η θητεία, βλέπουμε ότι μπαίνουν νέα κριτήρια προκειμένου να μπορέσουν να προσληφθούν όλο και περισσότερα μέλη στο στρατό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου Ζηλίδιν, όπου ουσιαστικά ήταν τόσες πολλές οι αιτήσεις που έγιναν κυρίως από κόσμο που έχει βυθιστεί στην ανεργία, που αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τα πρότυπα φυσικής κατάστασης που έπρεπε να πληρούν προκειμένου να προσληφθούν σε ένοπλες δυνάμεις για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν το μέγεθος των αιτημάτων. Ο λόγος που αναφέρω αυτή την είδηση είναι γιατί ακόμα και η Wall Street Journal, αυτό το εγχειρίδιο νεοφιλελεύθερης αυτοεπιβεβαίωσης, κάθε νεοφιλελεύθερο που σέβεται τον εαυτό του, βλέπεις πώς εφτιάχνουν τα πριμή, είναι ότι παρατηρούσε ότι ένας από τους λόγους που αυτό συμβαίνει είναι προκειμένου να καλυφθεί η ανεργία. Δηλαδή, νέοι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν εξοβελιστεί από την παραγωγή, προσπαθούν να βρουν τη βεβαιότητα για του οικονομικού του status quo σε μια τελείως αβέβαιη εποχή. Νομίζω όμως, και αυτό θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Σαραβιανό, έχουμε να κάνουμε και με κάτι άλλο. Έχουμε να κάνουμε και με την όλο και ενεργότερη συμμετοχή του στρατού σε ζητήματα αστικής φύσης. Θα δώσω για παράδειγμα την περίπτωση της Νότιας Ιταλίας τον περασμένο Ιούνιο, στην Νάπολη, όπου ουσιαστικά κλήθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις να περιφρουρήσουν ένα εγκαταλελειμμένο οικοδομικό τετράγωνο στην Νάπολη, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη κυρίως σε Βούλγαροι μετανάστες, σε εποχιακοί εργάτες, και εκεί είχαν βρεθεί πάρα πολλά κρούσματα κοροναϊού. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Η δεύτερη περίπτωση, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, είναι η απειλή που είχε λεχθεί από επίσημα κυβερνητικά και ανεπίσημα χείλη, εμέσως πλην σαφώς όμως, για την επέμβαση του στρατού απέναντι στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε γίνει αυτό. Παράδειγμα τρίτον είναι η περίπτωση. Και μάλιστα συγκεκριμένα, περίμενε. Απέναντι στους Ρωμά. Κυφτιάς, διότι ανήκω στην Κυφτιά, έτσι, δεν αυτοχαρακτηριζόμαστε Ρωμά. Εσείς μας λέτε Ρωμά. Εμείς αυτοχαρακτηριζόμαστε Κυφτιά. Εντάξει. Τσιγκάνι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η τρίτη περίπτωση είναι η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ουσιαστικά η όλη επιχείρηση του μαζικού εμβολιασμού του κόσμου έχει γίνει μια στρατιωτική επιχείρηση. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ μιλήσαμε με ανθρώπους και από την Ιταλία, όπου μας περιέγραψαν μία εικόνα που ούτε στα χειρότερα σενάρια μπορούσαμε να την σκεφτούμε. Δεν είναι μόνο στην Ιταλία η περίπτωση του Μπέργαμο, που όντως υπήρχαν τα στρατιωτικά καμιόνια που μετέφεραν τους νεκρούς. Με την επιβολή της σκληρής καραντίνας και κυρίως με τον χαρακτηρισμό περιοχών ως κόκκινες ζώνες, πληροφορίες ανέφεραν ότι άνθρωποι δηλαδή που ξέρουν πολύ καλά τι έχει συμβεί στη χώρα, είχαμε τον Ιταλικό στρατό να αρχίζει ουσιαστικά να επεμβαίνει, να εκτείνεται επιχειρησιακά σε όλη την Ιταλική επικράτεια. Είχαμε drones, είχαμε... Ήρες τώρα, αν είχαμε τραγούδια θα βάζαμε «Επεμβαίνεις, κρέλελε». Είχαμε επίσης τεθωρακισμένα οχήματα, είχαμε ακόμα και πλοία, τα οποία ουσιαστικά ήρθαν να επιβεβαιώσουν επιχειρησιακά την άνευ όρων παράδοση προς την εκτελεστική εξουσία των ελευθεριών του κόσμου. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Καταλαβαίνουμε ότι ο κοροναϊός και αυτή η λεγόμενη κατάσταση πολέμου που ζούμε ενδεχομένως να αφήνει πάρα πολλά ανοιχτά παραθυράκια για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ωστόσο έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία να δούμε το ζήτημα και με τον αυξανόμενο εξοπλισμό και της αστυνομίας. Κάποιοι που δεν θα ντρεπόντουσαν να το πούνε θα μπορούσαμε να μιλήσουν ακόμα και για στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας. Και νομίζω ότι βλέποντας όλη δηλαδή αυτή την κατάσταση... Δηλαδή εσύ αυτό που βλέπεις είναι στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας. Θες τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Κάποιοι θα μπορούσαν να το πούνε. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία έχει μετατραπεί στη μοναδική αρχή του τόπου. Οι άλλες αρχές του τόπου έχουν βρει τον τρόπο να μας κρατάνε κάτω. Είμαστε μια αστυνομοκρατούμενη κοινωνία και όχι μόνο εμείς. Θυμίσου τι έγινε στη Γαλλία, ειδικά με τους δημοσιογράφους, γιατί και εδώ έχουμε 7 δημοσιογράφους τώρα να τους σούρνουν στα δικαστήρια, έτσι. Βέβαια. Θυμίσου τι έγινε στην Ισπανία, που με θίξανε το βασιλιά, όταν είχε τις γκομενίτσες και μου φεύγε έξω για να μην θίξει τη βασιλεία σε θεσμό ο προηγούμενος. Ο ράπερ τον πείραξε, να πούμε. Ο Χασέλ, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια Ιταλία στην οποία επιτρέπεται μερικώς από τον νόμο με μια συγκεκριμένη ερμηνεία να βοηθάει ο στρατός κτλ. Αλλά το παραχέσανε το πράγμα, να το πούμε όπως είναι. Έχουμε τον Όρμπαν και όλα τα άλλα τα καλά παιδιά και Αυστρία τι γίνεται κτλ. Μια χαρά πάμε στην Ευρώπη. Να τη χαιρόμαστε. Και δεν είναι. Η αστυνομία είναι ο τρόπος με τον οποίο. Να θυμηθούμε τι έγινε στην Καταλωνία. Που στείλανε ένα καράβι μπάτσους, αυτούς με το Tweety, το καράβι ήταν εκεί απ' έξω, γιατί δεν τους νίκιαζε κανένας να μείνουν των αστυνομικών. Και βρέθηκε κρουαζερόπλοιο να νοικιάσουν ολόκληρο, προ-καραντίνας, το οποίο το γεμίσαν αστυνομία για να χτυπάνε τον κοσμάκι. Τι θυμόμαστε εκείνες τις εικόνες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται αυτά, παιδιά. Δεν γίνονται πουθενά άλλου. Εδώ γίνονται. Και από τη στιγμή που υπάρχει νατοϊκός σχεδιασμός, ο οποίος διευρύνεται διαρκώς. Θα αυξάνεται και η αστυνομοκρατία. Από τη στιγμή που θέλουν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν άλλη θρησκεία από τον χριστιανισμό είναι αυτόματα και ένα είδος τρομοκρατών, επίσης θα συνεχίσουν να ενισχύουν την αστυνομία. Οι μειονότητες και οι άνθρωποι της αριστεράς και οι άνθρωποι των αγώνων, ανεξαρτησίας, ισότητας, δικαιωμάτων, όπως θες πες το, είναι στόχος αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε όχι απλώς στρατικοποίηση αστυνομίας, θα έχουμε κυριαρχία μιας βαρβαρότητας με τους σκήθες μπροστά. Και λέω με τους σκήθες γιατί πάντα θα το χαίρομαι αυτό. Δουλεία ξεδουλεία στην αρχαία Αθήνα, ελεύθερος πολίτης δεν μπορούσε να είναι μπάτσος. Μπάτσοι γίνονταν μόνο οι σκήθες, έρχονταν βάρβαροι για να είναι μπάτσοι. Και επίσης να θυμίσω ότι την αστυνομία δεν τη δέχτηκαν ποτέ τα σωματεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι είναι το μακρύ χέρι αλουνού. Δεν μπορεί να είναι με τον εργάτη δίπλα. Ούτε είναι εργάτης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σαφιανό. Κύριε Σαφιανό, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Τέλεια, και να με συγχωρέστε, αλλά αισθάνομαι... Κύριε Σαφιανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παθιάζομαι λίγο. Αλλά πραγματικά είμαστε σε μια κατάσταση που νομίζω ότι κανένας δημοκρατικός πολίτης δεν μπορεί να νιώθει ήσυχος. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σας πετυχαίνει το τώρα, δρόμο, κύριε Σαφιανέ. Διάφορες... Ναι, σε μισό λεπτό, αν κλείσει, θα είμαι σε μέρος που μπορούμε να μιλήσουμε πιο άνετα. Απλώς να ενημερώσω ότι ήδη, ας πούμε, επικοινωνούν μαζί μου από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, όπου μπαίνουν μέσα στα σπίτια και κάνουν και έρευνες και συλλαμβάνουν κόσμο για το λόγο ότι έχουν γράψει συνθήματα. Μόνο αυτό σας λέω. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Αυτό είναι σοβαρότατη είδηση. Ακριβώς. Και δεν αφήνουν κιόλας επί πάνω από μία ώρα τους δικηγόρους τους να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους. Μάλιστα. Να σας πάρουμε σε ένα λεπτό σας καλύτερα σας για να πούμε να συζητήσουμε. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή τώρα μπαίνουν και σε μαζεύουνε. Γιατί έγραψε σύνθημα που δεν του αρέσει. Το οποίο τι σε προωθεί προς τρομοκρατία το σύνθημα.

που βεβαίως επειδή ακριβώς είναι και μια ελαφρά φθορά θα έπρεπε να γίνεται κατέγκληση. Δεν ξέρω αν έχουν ασκηθεί εγκλήσεις για αυτές τις περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι ότι χτες μαζεύανε κόσμο στο δρόμο του Ηρακλείου. Σήμερα μαζεύανε κόσμο από σπίτια. Άρα αναβαθμίζεται η κατάσταση. Και πώς πήγανε. Δηλαδή να σε πιάσει ο άλλος την ώρα που γράφει το σύνθημα να το καταλάβω. Ναι. Πώς έρχεται. Δεν το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Επιλέγουν είτε έχουν κάποια βάση δεδομένων με ανθρώπους οι οποίοι τα επιλέγουν αυτά, είτε επειδή πολλοί από αυτούς είναι φοιτητές. Προφανώς είχε αρχίσει να λειτουργεί από τώρα το σπουδαστικό. Με ποιες πλέον... Υπάρχει και το καινούριο βέβαια, να το πούμε αυτό, το καινούριο κόλπο, αυτό το είδα τώρα στη συγκέντρωση, το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, αλλά ήσασταν στη συγκέντρωση κι εσείς, της Πέμπτης στη συγκέντρωση για το Απεργοπίνας, όπου μας κατέγραφαν οι αστυνομικοί με κάμερες, όσους περνάγαμε συγκεκριμένα φανάρια. Τι είδους στοχοποίηση μπορεί να γίνεται και από πού, και δεν ξέρω αν τα παιδιά το βλέπουν, γιατί είναι και παιδιά συνηθισμένα στα κινητά. Το μάτι του παλιού που ήξερε ότι τους παρακολουθούν από παντού, ίσως δουλεύει λίγο καλύτερα. Αλλά για μένα ήταν εντυπωσιακό ότι είχαν κλείσει με συγκεκριμένο τρόπο τους δρόμους, ώστε να μπορούν να καταγράφουν όλους όσους περνούν από τα κεντρικά φανάρια σε αυτές τις συγκεντρώσεις και να τους στέλνουν και από δρόμους που μπορεί να είχαν και κάμερες. Αυτό δεν μπόρεσα να το διαπιστώσω, αλλά θα ξαναβγώ. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση είναι τι καταγράφεται, γιατί καταγράφεται. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας, το οποίο εάν αυτή τη στιγμή δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή τίποτα και απλώς αυτό που λέμε είναι ποιος πηγαίνει πού, τότε ναι, σαφέστατα έχουμε ένα παράνομο σκοπό επεξεργασίας. Όπως επίσης το εάν κρατούνται αυτά τα στοιχεία, όλο δε μάλλον. Αυτά θα έπρεπε αυτεπαγγέλτως να ελέγχονται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα έπρεπε φυσικά να τα ελέγχει και η εισαγγελία, αντί να κάνει πολλές φορές τον τροχονόμο των δικογραφιών που στείνει η εκάστοτε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Είπατε όμως ότι είναι κυρίως φοιτητές, άρα νομίζω ότι το συνδέεται και με αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Πολύ πιθανόν να συνδέεται και με αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, σε μικρές κοινωνίες είναι πολύ πιο εύκολη η καταγραφή επίσης. Ξέρουμε το περιεχόμενο των συνθημάτων, κύριε Σαραφιανέ? Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία της δικογραφίας, αλλά οποιοδήποτε σύνθημα και να είναι, δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε σύλληψη. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή αν κάποιος συλλαμβάνει κάποιον γιατί δεν του αρέσει το σύνθημα το οποίο γράφει, έχουμε περάσει σε καθεστώς διαφορετικού χαρακτήρα. Εδώ δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον τυπικά, γίνεται με όρους φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Στο οποίο, μάλιστα με το νέο ποινικό κώδικα, που υποτίθεται ότι... Χάσαμε. Σας χάσαμε. Μάλλον έπεσε η γραμμή, να ξαναπάρουμε, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά το λέγαμε, Λαμπρινή, ότι η σημερινή εκπομπή θα είναι ζόρικη. Όσο περνούν οι ώρες γίνεται, νομίζω, ακόμα πιο αισθητό αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο, ξανακαλούμε τον κύριο Σαραφιανό. Να είμαστε μαζί στον αέρα. Θα το ξαναπώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που μας έχετε στείλει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη η χαρά για την συμμετοχή σας στην εκπομπή σήμερα. Έχουμε μαζί ξανά τον κύριο Σαραφιανό. Μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Ωραία. Και για ποιον λόγο διεκόπη. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ως πού με ακούσατε. Ακούσαμε μέχρι το σημείο ότι ουσιαστικά δεν γινόταν μέχρι τώρα αυτή η ενέργεια από τις αστυνομικές αρχές υπό αυτό το... Η φθορά ξένης ιδιοκτησίας είναι ένα αδίκημα το οποίο διωκότανε κατέγκληση. Δηλαδή μόνο εάν ο ιδιοκτήτης του κυρίου υπέβαλε μήνυση. Αυτή τη στιγμή το βασικό αδίκημα της φθοράς διώκεται αυτεπαγγέλτος. Και αυτό είναι τροποποίηση η οποία έγινε με το νέο ποινικό κώδικα. Άρα προς αντιδραστικότερη κατεύθυνση. Και μπορεί ο καθένας να στείνει ό,τι δικογραφία θέλει. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως, νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτά είναι οι πάγοντες της όλος ελαφρώς φθορές και θα έπρεπε ούτως ή άλλως να αναζητείται η έγκληση του ιδιοκτήτη. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοιες εγκλήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, μια κατάσταση η οποία, κύριε Σαραφιανέ, μας βρίσκει σε μια γενικότερη κατάσταση, στην οποία είναι και ο λόγος τον οποίο σας καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή, για να μιλήσουμε για δύο πάρα πολύ σοβαρές πτυχές, νομίζω, του ίδιου θέματος. Δηλαδή, έχουμε μια στροφή κυβερνητική και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς προς το αντιδραστικότερο. Στη μία πτυχή αυτού του ζητήματος έχουμε να κάνουμε με την ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση του στρατού σε ζητήματα αστικής φύσεως. Και από την άλλη, όπως είπαμε προηγουμένως και με τη Λαμπρινή, έχουμε να κάνουμε και με την ολοένα και αυξανόμενη τάση στρατιωτικοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι ιδρύονται σώματα και στην ελληνική αστυνομία, τα οποία έχουν και έναν αυτονομημένο ρόλο σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Επομένως, σε αυτό το σημείο, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω λίγο, αφενός, τι σηματοδοτεί αυτή η όλο και πιο ενεργή συμμετοχή του στρατού στον αστικό ιστό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και αφετέρου τι έρχεται, τι καινούριο φέρνει η στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας στην Ευρώπη. Ναι, να ξεκινήσουμε καταρχήν από το θέμα της στρατιωτικοποίησης της αστυνομίας, mm-hmm. το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που έχει καταγγελθεί και από τους ίδιους τους συνδικαλιστές των αστυνομικών. Δηλαδή, αφενός μένει η ίδρυση ειδικών σωμάτων ασφαλείας, στα οποία προσλαμβάνονται κυρίως νέοι σε ηλικίες άνθρωποι, πολλές φορές προερχόμενοι από σώματα όπως είναι η ειδική φρουρή, που είναι παντελώς ελλιπούς εκπαιδεύσεως, ενώ οι αστυνομικοί ακολουθούν μια συγκεκριμένη εκπαίδευση, περνάνε από σχολή κτλ. Η ειδική φρουρή είναι τρίμηνης εκπαιδεύσεως. Και η οποία μάλιστα γίνεται, δηλαδή το προσόν με το οποίο προσλαμβάνονται είναι κυρίως το αν είχαν συμμετάσχει, αν είχαν κάνει τη θητεία τους στο στρατό σε σώματα όπι, δηλαδή των οπλιτών με θητεία. Αυτή η ειδική φρουρή, το σώμα των ειδικών φρουρών, είναι ένα σώμα το οποίο έχει... να το πω έτσι, πολλαπλασιαστεί η θέση τους από τις αρχικές 1000 θέσεις που είχαν προσληφθεί για λόγους υποτίθεται φρούρησης κτηρίων ή προσώπων, εξού και η ορολογία ειδική φρουρή, έχουν και οι αρμοδιότητες τους επεκταθεί και από 1000 οι θέσεις μόνο, δεν λέω για όλους όσους περάσανε και μετά μετατάχθηκαν στις ειδικές δυνάμεις ασφαλείας, έχουν πάει στις 8.000. Και τα τελευταία χρόνια... Ναι, με έκτακτες τροποποιήσεις του νόμου πολλαπλασιάζονται διαρκώς και οι αρμοδιότητές τους. Μάλιστα, στο τελευταίο νόμο, Χρυσοχοίδη και Ραμαίος για την αστυνομία, mm-hmm. την πανεπιστημιακή, εκεί τους απεδόθη για πρώτη φορά και δυνατότητα να ασκούν προανακριτικά καθήκοντα. Δηλαδή, να προβαίνουν σε συλλήψεις, να προβαίνουν σε έρευνες κτλ. Κτλ. Και μάλιστα αυτή η συγκεκριμένη νέα αρμοδιότητα που δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει τρίμηνη εκπαίδευση, θα επιμείνω πάνω σε αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντική η επισήμανση. Γίνεται εντός των πλαισίων των ΑΕΗ για πρώτη φορά. Χορηγείται και αυτή με καμία ειδική εκπαίδευση για νεολαία, ψυχολογία κτλ. Τίποτα, δεν είναι το τρίμηνο. Μα τι συζητάμε τώρα. Είναι. Για οποιαδήποτε εκπαίδευση μιλάμε. Λοιπόν, το άλλο χαρακτηριστικό των ειδικών σωμάτων ασφαλείας είναι το γεγονός ότι μένουν συνήθως σταδιοδρομούν, δηλαδή στο εσωτερικό τους, οι άνθρωποι οι οποίοι προσλαμβάνονται για αυτά τα ειδικά σώματα. Πράγμα το οποίο οδηγεί μια ειδική νοοτροπία ότι εγώ θα μείνω σε αυτό το σώμα έως συνταξιοδοτήσεως. Το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, δεν γίνεται στις άλλους κλάδους της αστυνομίας. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα ειδικό σώμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται και οπλικά συστήματα κατά του πλήθους, όπως είναι όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται και πολλαπλασιάζονται και τα ίδια τα οπλικά συστήματα. Βλέπουμε τις άβρες, βλέπουμε πλαστικές σφαίρες, βλέπουμε τέιζερ, βλέπουμε εκτός από τα δακρυγόνα και σπρέι και διάφορα άλλα τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, διαμορφώνουν μια στρατιωτικοποιημένη νοοτροπία. Αποκλεισμένη από τον αστυνομικό ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον πολίτη. Αυτός έρχεται σε επαφή με τον πολίτη μόνο για να τον καταστήλει. Κύριε Σαββιανέ, εδώ... Λοιπόν, διαμορφώνονται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο σώματα πρετοριανών. Και το δικό μου σχόλιο και εδώ με όσα μας περιγράφεται είναι ακριβώς αυτό, ότι η εικόνα που δίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα όχι μιας αστυνομίας σε ένα γενικότερο πλαίσιο, είναι ένα ειδικό σώμα διαφύλαξης πάρα πολύ συγκεκριμένων, ας το πούμε πολύ απλά, συμφερόντων, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα συμφερόντων, πάντως η πραγματικότητα είναι αυτή που καταγράφεται. Είναι συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, συμπεριφέρονται με έναν τρόπο κράτους εν κράτη, και αυτό φυσικά διαμορφώνει τις συνθήκες για να διαμορφώνονται και αυτά τα φαινόμενα καταστολής που βλέπουμε, έτσι, mm-hmm. και τα οποία βεβαίως η μεγαλύτερη τους έκφραση ήταν τη δεκαετία 2010-2012, για να μην το ξεχνάμε αυτό, mm-hmm. Για την οποία η Διεθνής Αμνηστία έχει βγάλει ειδικές εκθέσεις για την Ελλάδα, με χαρακτηριστικούς τίτλους, όχι απλώς μεμονωμένα περιστατικά, και τα οποία ακριβώς καταδεικνύει το πώς τα σώματα αυτά, που παίρνουν διάφορες μορφές κατά καιρούς, μάλιστα παίρνουν και την ιδιαίτερα επικίνδυνη μορφή των αστυνομικών, των εποχούμενων σε μοτοσικλέτες, που σε κάποιες περιπτώσεις πέφτουν με τις μοτοσικλέτες πάνω σε διαδηλωτές. Θυμάστε στο παρελθόν υπόθεση της Κουτσιμπού. Όπως επίσης το βλέπουμε σε πάρα πολλές πορείες να γίνεται αυτό το πράγμα. Και πρόσφατα, τον Ιούλιο, το ίδιο συνέβη και στις πορείες τις οποίες κάνανε ενάντια στον νόμο Χρυσοχοΐδη για την απαγόρευση των συναθρήσεων. Υπάρχουν δικογραφίες τις οποίες φαίνονται και από τις φωτογραφίες ότι συνελήφθησαν διαδηλωτές με αυτόν τον τρόπο, πέφτοντας επάνω τους η αστυνομία με τις μηχανές. Λοιπόν, αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, διαμορφώνουν ένα επικίνδυνο κλίμα. Και θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Επειδή υπάρχει μια ιστορία, μια προϊστορία για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται συνθήκες πολύ κακές. Mm-hmm. Το 2006-2007 που είχαμε το μεγάλο φοιτητικό κίνημα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16, είχαμε φαινόμενα τα οποία και μεγάλης καταστολής πάλι και αποφάσεις οι οποίες μάλιστα λέγανε ότι θα έπρεπε να διερευνηθεί από την εισαγγελία το εάν οι αστυνομικοί έχουν κάνει παραβιάσεις δικαιωμάτων, αλλά είχαμε και φαινόμενα όπου οι ειδικοί φρουροί είχαν βγάλει και προτάξει όπλα ενάντια σε διαδηλωτές. Τον επόμενο χρόνο ξέρετε τι συνέβη. Ναι. Το 2008 το Δεκέμβρη. Mm-hmm. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω αυτή η στρατηγική της έντασης, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό βλέπουμε να διαμορφώνεται, mm-hmm. με κυβερνητική επιλογή. Νομίζω ότι και η συνθήκη που μπαίνει σε μια λογική στρατηγικής της έντασης. Εύχομαι και ελπίζω να μην δούμε ξανά τέτοια φαινόμενα. Απλά πρέπει να κρούμε το καπανάκι του κινδύνου σε κάθε περίπτωση, διότι όπως μπορείτε να φανταστείτε κι εσείς, το φυλακισμένος να αφαιθεί, να πεθάνει στα χέρια του σοφρονιστικού συστήματος είναι μία τομή για την ελληνική κοινωνία. Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα στη μεταπολίτευση. Τα οποία δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν. Στη μεταπολίτευση όμως είχαμε δολοφονίες ανθρώπων. Από αστυνομικούς. Βέβαια, από αστυνομικούς, ακριβώς. Είχαμε... Εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση ακόμα πιο σημαντική. Βεβαίως, το καταλαβαίνω. Απλώς θέλω να πω ότι... Εδώ το κράτος έχει την ευθύνη της φύλαξης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σαφές. Ότι όταν από κάποιον στερεί την ελευθερία του, διότι του έχεις επιβάλει μια καταδίκη για συγκεκριμένα αδικήματα, οποιοδήποτε, τότε το κράτος αυτόματα αναλαμβάνει και την ευθύνη της φύλαξης. Όταν Πάλι μας το κάνει. Ναι. Εδώ δεν ακούω πάλι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε... Παρακαλείτε ο ένας χαφιάς να αφήσει μόνο τον άλλο χαφιά να ακούει. Θα η εκπομπή θα ανέβει και σε κονσέρβα. Δεν χρειάζεται να μας παρακολουθούν δυο. Ένας φτάνει, βρε παιδί μου. Ένας φτάνει. Μην κουράζετε κιόλας. Σαββατιάτικα οι άνθρωποι. Λέω ότι όταν το κράτος αναλαμβάνει τη φύλαξη ενός φυλακισμένου, έχει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες. Σαφέστατα ισχύει ότι υπάρχει και η ευθύνη του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αστυνομικές δυνάμεις και να χρησιμοποιούν την όποια, πώς το λένε, δραστηριότητά τους με τρόπο ο οποίος να μην προσβάλλει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, πολλό δε μάλλον το δικαίωμα στη ζωή, όπως το έχουν κάνει, ή στη σωματική ακεραιότητα, πολλό δε μάλλον είναι μεγαλύτερη ευκολία εκεί. Αλλά στην περίπτωση της φυλακής, εδώ μιλάμε για το οργανωμένο κράτος. Για ένα οργανωμένο σύστημα. Το οποίο, όπως το λένε, δίνονται συγκεκριμένες εντολές από την πλευρά των κυβερνητικών οργάνων. Δεν δρούν από μόνοι τους. Τώρα, κύριε Σραβιανέ, αναφερθήκαμε προηγουμένως σε μία είδηση που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Διεθνή Τύπο σχετικά με την αύξηση των προσλήψεων στις έναπλες δυνάμεις σε μία σειρά από χώρες, από την Νότια Κορέα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάναμε μία ανοίξη προηγουμένως και για την συμμετοχή του στρατού σε περιπτώσεις όπως της Νάπολη τον περασμένο Ιούνιο, σε ζητήματα, ας το πούμε έτσι, αστικής διαχείρισης. Και θα θέλαμε εδώ, λίγο πριν κλείσουμε, να δώσετε και το δικό σας και νομικό αλλά και πολιτικό κυρίως σχόλιο για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συμμετοχή του στρατού σε ζητήματα που δεν άπτονται των κύριων αρμοδιοτήτων του. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι σε πάρα πολλά συντάγματα προβλέπεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στρατός και σε συνθήκες καταπολέμησης του εσωτερικού εχθρού, για να το πούμε έτσι. Είναι οι γνωστές περιπτώσεις της κατάστασης πολιορκίας. Λοιπόν, η οποία επιβάλλεται σε κρίσεις, σε ιδιαίτερα σημαντικές κρίσεις και οι οποίες στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιηθεί πάμπολες φορές, το γνωρίζουμε όλοι από την ελληνική ιστορία. Αυτό το οποίο γινόταν ανεκτό και στο παρελθόν και στη χώρα μας ήταν να θεωρείται ότι σε περιπτώσεις γενικότερα έκτακτης ανάγκης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο στρατός και σε καιρό ειρήνης προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα φαινόμενα τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους. Έτσι, δεν επαρκούν δηλαδή οι υπόλοιπες δυνάμεις προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν. Αυτό στο παρελθόν είχε λειτουργήσει τραγελαφικά στην Ελλάδα. Έτσι. Θυμάσαστε τις περιπτώσεις τις οποίες ο στρατός είχε χρησιμοποιηθεί σαν απεργοσπαστικός μηχανισμός για να μαζεύει ακόμα και σκουπίδια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ήταν επίσης ένα αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης κριτικής. Γιατί, για ποιο λόγο το συζητάω αυτό? Διότι η παρουσία του στρατού στο δρόμο εντός των πόλεων διαμορφώνει μία συνθήκη μυθριδατισμού. Το συνηθίζεις ότι ο στρατός είναι εδώ για να παρεμβαίνει σε ζητήματα διαχείρισης εν καιρό ειρήνης. Λοιπόν, είναι σαφέστατα ότι αυτό, στο βαθμό στον οποίο γίνεται κατάχρηση, διαμορφώνει συνθήκες ανοχής του να επιβάλλονται και καταστάσεις πολιορκίας. Αυτό αυτή τη στιγμή το βλέπουμε έξω να γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή, ας θυμηθούμε ότι στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. Είχαμε επί μία ολόκληρη περίοδο διαρκής τέτοιη είδη επιβολή καταστάσεως πολιορκίας, που σημαίνει αναστολή των δημοκρατικών ελευθεριών, που σημαίνει παρουσία του στρατού κτλ. Κτλ. Είναι μία κατάσταση που διαμορφώνει όρους πολύ επικίνδυνους. Γιατί είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Συνηθίζεις. Και όταν συνηθίζεις σε τέτοιου είδους φαινόμενα, τότε στο επόμενη στροφή, γιατί μιλάμε για μια συνθήκη αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο στην οποία αναιρούνται δικαιώματα και ελευθερίες, mm-hmm. δεν γίνεται μόνο στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, όπου υπάρχουν όρια, όπου πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, όπου δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να παρατείνεται επάπειρον και εσαΐ, έτσι, και θα πρέπει, ας πούμε, να επιβάλλονται και να επιτυγχάνονται οι όποιες αντιμετωπίσεις με τα λιγότερα δυνατά μέσα που προσβάλλουν τις ελευθερίες των πολιτών. Έτσι. Συμβαίνει και σε περιόδους τις οποίες έχουμε κρίσεις πολιτικού χαρακτήρα. Λοιπόν, όταν παραδείγματος χάρη έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις, μεγάλη αντιμετώπιση της περιστολής των δημοκρατικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, είναι μια συνθήκη η οποία διαμορφώνει τους όρους για να τον συνηθίσουμε να εμφανίζεται πιο συχνά στους δρόμους. Και ίσως, κύριε Σαραφιανέ, συνδυάζεται και με την πρόσφατη... το πρόσφατο σχόλιο που έγινε στο πλαίσιο της ζήμωσης της νέας συνάντησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μεταξύ των Υπουργών Αρμοδίων για Ευρωπαϊκά Ζητήματα, όπου εκεί επισημάνθηκε ότι ουσιαστικά η ανεπιτυχής διαχείριση της πανδημίας σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το διαρκές ανεξεκλείσε θα δημιουργήσουν λαϊκή δυσαρέσκεια και ενδεχομένως και λαϊκή οργή. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι διαπιστώνεται από υψηλό βαθμό ευρωπαϊκά στελέχη αυτή η κοινωνική συνθήκη, αυτή η κοινωνική κατάσταση, με το γεγονός ότι, όπως προείπατε, έχουμε μία προσπάθεια να συνηθίσουμε στην εικόνα του στρατού στο δρόμο. Δεν ξέρω πόσο τυχαία είναι όλα αυτά. Η αλήθεια δεν το γνωρίζουμε, θα το δούμε, θα φανεί στην πράξη. Αυτό το οποίο πάντως είναι σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει και ίδια μέτρα για να συγκροτήσει τέτοιου είδους σώματα, έτσι, από τον Ευρωστρατό, ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, περιφρουρεί ένα τύπο υπεριαλιστικών επεμβάσεων που διοργανώνει οι διάφορες κυρίαρχες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όχι πολύ μακριά. Και επίσης σε ειδικά σώματα, μια που μιλούσαμε για ειδικά σώματα, όπως είναι η Frontex. Δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι η διαμόρφωση τέτοιων σωμάτων οδηγεί στις καταγγελίες που βλέπουμε σήμερα ότι η Frontex λειτουργεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες και ουσιαστικά κάνει παράνομες απαγωγές ή συμμετέχει σε τέτοιου είδους επαναπροωθήσεις προσφύγων προς χώρες τις οποίες κινδυνεύουν τα δικαιώματά τους. Και αυτή τη στιγμή η ίδια η Frontex βρίσκεται στο στόχαστρο ερευνών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να βάλω εδώ και μία εμπειρία, αν μου επιτρέπετε, στο Λίβανο και στις δύο αποστολές τις τελευταίες, επειδή στο Λίβανο ο στρατός έχει μια τελείως άλλη εικόνα από αυτή που έχει εδώ, γιατί είναι ακριβώς το σημείο που ενώνονται τα παιδιά, τα οποία αλλιώς ζουν στις φατρίες τις θρησκευτικές ή πολιτικές, θρησκευτικοπολιτικές μάλλον. Εμένα με τρόμαζε αυτή η εικόνα. Για εκείνους ήταν μια εικόνα πολύ καλύτερη από την αστυνομία. Στην αστυνομία φέρονταν ο κόσμος, όπως έχουμε εμείς στο στρατό, ας πούμε, φέρονταν στην αστυνομία. Αλλά η δική μου η πρώτη αντίδραση, την πρώτη φορά που πήγα και πριν άρχισα να συνηθίζω λίγο στο ρεπορτάζ, ήταν μια αντίδραση τρόμου. Δηλαδή το ότι βλέπεις στρατό στο δρόμο για έναν άνθρωπο που ζει σε μια υποτίθεται δημοκρατία, είναι αυτή καθ' αυτή η εικόνα ανατριχιαστική. Δηλαδή είναι ένα σημάδι και ένα σύμβολο, και το λέω τώρα με την εμπειρία και πολλών άλλων τέτοιων ρεπορτάζ, που σε κάνει αυτομάτως να μπαίνει στη λογική ότι θα με χτυπήσουν. Ο φόβος μεγαλώνει ουσιαστικά. Είναι ένας τρόπος να εκθρέψεις φόβο, θέλω να πω. Ας ελπίσουμε να μην τα δούμε μπροστά μας. Κύριε Σαραφιανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετικά διαφωτιστική συνομιλία, κουβέντα στο ραδιόφωνο του The Press Project. Και αν οι πελάτες θέλουν να μας δώσετε στοιχεία να ξαναβγούμε. Γιατί είναι ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που γίνεται και για το τι περνάνε τα παιδιά και για το πώς εισβάλλουν στα σπίτια. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ρε Συλλαμπρινή, δεν νιώσε ένα τεράστιο ουφ, ένα πράγμα δηλαδή μέσα... τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω ειλικρινά τι να πω. Λοιπόν, Να έχεις έτοιμα τα σωστά παπούτσια, να φοράς μόνο βαμβακερά, και αυτό για όλους για τις διαδηλώσεις, γιατί αν φοράς θετικό και πες τίποτα που καίει πάνω, θα πάρει και το δέρμα μαζί, είναι το βαμβακερό καίγεται μόνο του, το πετάς, να το θυμάσαι, έτσι. Και να είσαι έτοιμος, έσω έτοιμος, προσκοπική κατάσταση. Θα το έχω στα υπόψη μου. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Πλειό, να μας μιλήσει για το τι ουσιαστικά σηματοδοτεί η άρση του εμπάρκο κατά του Facebook. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες επέτρεψε επιμέρους συμφωνίες με εκδότες. Νομίζω ότι είναι να δω τι θα επιτρέψει σε εμάς το Facebook, που σήμερα έφτασε να κλείνει το δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί λέει, σπρώχνει κάτι επικίνδυνους τύπους, λέει. Δημοσίευμα ήταν για τις 705 υπογραφές που έχουν μαζευτεί αλληλεγγύης. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε με τον κύριο Γιώργο Πλειό εντός ολίγου. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Ναι. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Καλησπέρα κύριε Πλειέ. Είμαστε μαζί με τη Λαμπρινή Θωμά. Είστε στον αέρα, αν μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο για να τα πούμε. Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Καλησπέρα και στους δυο σας και ζητώ συγγνώμη, αλλά... Μην το συζητάτε καθόλου. Μην το συζητάτε καθόλου. Και στους ακροατές σας. Λοιπόν κύριε Πλειέ, σας καλέσαμε σήμερα να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο... δεν έχει παίξει πάρα πολύ στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά έχει νομίζω μια τεράστια σημασία, δεδομένου ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά στην εποχή της παντοκρατορίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και ουσιαστικά θα θέλαμε για αρχή το σχόλιο σας σχετικά με την εξέλιξη της διαμάχης ανάμεσα στο Facebook και την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Να υπενθυμίσω ότι πλέον επετράπει στην πλατφόρμα, έπειτα ουσιαστικά από το εμπάργο που έκανε και το συνολικό μπανάρισμα στην Αυστραλία, να μπορεί να δημοσιεύσει ιδιοσιογραφικό περιεχόμενο στη χώρα αυτή, έπειτα από την υποχώρηση της Αυστραλιανής κυβέρνησης. Ναι, λοιπόν, προφανώς πρόκειται για μία μάχη σε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, και βεβαίως δεν είναι μόνο το θέατρο της σύραξης η Αυστραλία, είναι και η Ευρώπη. Σας θυμίζω ότι το 19 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε μια απόφαση η οποία στο άρθρο 11 αλλά και εν μέρει στο άρθρο 3, κυρίως όμως αναφέρομαι στο άρθρο 11 αυτού της απόφασης, προβλέπονται περίπου τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν μένεται μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή. Αλλά αν μου επιτρέπετε, πριν μπούμε στην ουσία αυτής της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης ανάμεσα στους κολοσσούς του διαδικτύου, έτσι, στα μονοπόλια του διαδικτύου, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα μονοπόλιο του διαδικτύου, το Facebook, με τις εθνικές κυβερνήσεις, με τις πολιτικά, με τις εκλεγμένες δημοκρατικά κυβερνήσεις. Να πω ότι αυτό δείχνει ότι... πόσο μεγάλη σημασία έχουν για το Facebook οι ειδήσεις. Αυτό δείχνει στο Facebook, όπως από την άλλη πλευρά το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο για την προβολή των ειδήσεων. Και νομίζω ότι αυτό είναι η βάση και της αντιπαράθεσης και του συμβιβασμού, αν θέλετε. Γιατί ναι, φαίνεται να νίκησε το Facebook, αλλά υπήρξε από την άλλη πλευρά ένα συμβιβασμό, καθώς αν αληθεύουν οι πληροφορίες που εγώ έχω διαβάσει, το Facebook υποσχέθηκε να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο στην παραγωγή των ειδήσεων στις βιομηχανίες της ενημέρωσης. Και αυτό είναι αντιληπτό, διότι εάν κάποια στιγμή στερέψει αυτή η πηγή, στερέψει δηλαδή, πάψουν να υπάρχουν δημοσιογραφικοί οργανισμοί που να παράγουν ειδήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχει περιεχόμενο, ενώ ειδησιογραφικό περιεχόμενο, το Facebook. Και αυτό θα αποτελέσει πλήγμα, διότι ήδη το ειδησιογραφικό περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό και αυτό δείχνει μάχη. Άρα στην πραγματικότητα είναι μια ασυμβιωτική αντιπαράθεση. Δεν είναι απλώς μια αντιπαράθεση, είναι συμβιωτική αντιπαράθεση και συμβίωση μαζί. Δηλαδή το ζήτημα είναι ποιος θα έχει το πάνω χέρι, για να το πω πολύ απλά, και ποιος θα εκμεταλλευτεί ποιον εδώ πέρα. Δηλαδή θα κερδίσουν δηλαδή οι εταιρείες του τύπου, τα αγγλικά συγκροτήματα, ή θα κερδίσει το μονοπόλιο του διαδικτύου οικονομικά. Αυτή είναι μια πλευρά, υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν και άλλες. Μίλησα με. Αλλά επειδή το θέσατε αμέσως, μίλησα με συναδέλφους στην Αυστραλία. Τις άλλες πλευρές δεν θα τις μάθουμε. Ναι, γι' αυτό και θέλω να το δούμε. Και μην ξεχαστείς. Όχι, βεβαίως, μου έδωσαν μια εικόνα ότι ουσιαστικά η υποχώρηση από την Αυστραλιανή κυβέρνηση ήταν το χατήρι που έγινε σε μεγάλους εκδοτικούς, σε μεγάλα εκδοτικά μαγαζιά όπως είναι η Murdoch και τα υπόλοιπα μηντιακά συμφέροντα, τα οποία ουσιαστικά μου έλεγαν ότι έσπρωξαν την δεξιά συντηρητική κυβέρνηση της χώρας να πάει μπροστά με την νομοθεσία. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα, μια κατάσταση αυτή τη στιγμή win-win και για τις δύο μεγάλες πλευρές, με τους μεγάλους χαμένους να είναι τα περιφερειακά, μικρά να το πούμε έτσι, μαγαζιά εντός εισαγωγικών του τύπου. Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή η όποια εύνοια δείξει το Facebook, ενώ χρηματοδοτικά για κύριο λόγο, θα αφορά βεβαίως ακριβώς αυτούς τους κολοσσούς. Αλλά αυτή είναι η μία πλευρά, η οικονομική, δηλαδή ποιος θα κερδίσει από ποιον εδώ πέρα. Είναι και όλες οι τελευταίες ανάλυσεις κερδίζουν από το κοινό τους. Παλεύουν για το μερίδιο του κέρδους στην πραγματικότητα, δεν παλεύουν για το κέρδος το ίδιο. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση την οποία πρέπει να δούμε. Παρατηρήστε ότι σε ό,τι αφορά την οικονομική εκμετάλλευση της επικοινωνίας, εκεί συμβιβάζονται μεταξύ τους τα μονοπόλια του διαδικτύου από τη μία πλευρά και τα μονοπόλια του τύπου από την άλλη, τα εθνικά, τα παγκόσμια μονοπόλια του διαδικτύου και τα εθνικά μονοπόλια του τύπου, γιατί περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα. Μπορεί να είναι και πολυεθνικές εταιρείες, όπως είναι του Murdoch για παράδειγμα, αλλά πάντως όχι, δεν είναι τα μονοπόλια, τα παγκόσμια μονοπόλια που έχουμε στο διαδίκτυο. Ενώ λοιπόν συμβιβάζονται σε ό,τι αφορά το κέρδος, δηλαδή βρίσκουν κάποια λύση στο κέρδος, δεν συμβιβάζονται σε ό,τι αφορά την πολιτική κριτική. Εκεί λοιπόν, στην πολιτική κριτική, το Facebook ακολουθεί τη δική του, επιτρέψτε μου να πω σε εισαγωγικά, νομοθεσία, είναι ο κανονισμός, όπως λέγεται, του Facebook, μια ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, λέω ξανά και ξανά, δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι έχουμε μια κατάσταση ότι η παγκόσμια επικοινωνία αυτή τη στιγμή είναι υπόθεση ιδιωτικών εταιρείων, οι οποίοι με την νομοθεσία της των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτές καθορίζουν το δικαίωμα της ελευθερίας μας, της ελευθερίας του λόγου. Δηλαδή, το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου δεν καθορίζεται πλέον πολιτικά, αλλά καθορίζεται από τις εμπορικές εταιρείες. Δεν είναι τα συντάγματα και οι νόμοι των χωρών που ρυθμίζουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Και θα σταθώ στα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Πολλοί λοιπόν έχουν παραπονεθεί ότι κατεβάζουν τις αναρτήσεις τους, μάλιστα χθες που έχω διάβαζα και τον κύριο Σαραντάκου, Νίκο Σαραντάκου, στο Twitter. Στο Twitter. Μια αμαρτία, ναι. Και η απάντηση βεβαίως από τους επικριτές είναι ότι ξέρεις, είναι ιδιωτική εταιρεία το Twitter, όπως και το Facebook. Και προφανώς λοιπόν, αφού σου λέει οτιδήποτε σύνδρομο, εάν λοιπόν η ανάρτηση του κυρίου Σαραντάκου, του οποιοδήποτε χρήση, τώρα παραδειγματικά το αναφέρω αυτό, παραβίαζε την νομοθεσία, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί νομικά η ανάρτησή του. Εφόσον λοιπόν δεν διαπράττει αδίκημα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας, Κατά ποια έννοια έρχεται λοιπόν το Facebook, το Twitter κτλ. Και επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις, αυτούς τους περιορισμούς. Θα μου πείτε, μα είναι ιδιωτική εταιρεία. Ναι, είναι ιδιωτική εταιρεία όμως, η οποία κερδοφορεί, δηλαδή επιχειρεί, να το πω έτσι, με την άδεια, με την ανοχή των Ελλήνων της ελληνικής δικαιοσύνης, της ελληνικής πολιτείας. Και όχι μόνο, αλλά κερδίζει κιόλας από αυτό. Κερδίζει δηλαδή από την ελληνική νομοθεσία, η οποία επιτρέπει στο Facebook, στο Twitter, να επιχειρεί εδώ πέρα, να έχει διαφημίσει και να κερδίζει. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται όταν πρόκειται λοιπόν για πολιτική διαμαρτυρία να επικαλούμαστε το επιχείρημα της ιδιωτικής εταιρείας, ενώ όταν πρόκειται για επιχειρήσεις να επικαλούμαστε άλλου είδους λογικές. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ πέρα και δεν θα κουραστώ να το λέω ότι είμαστε σε ένα επίπεδο πλέον που χρειαζόμαστε δικαίου πλέον και όχι όρους που ορίζει κάθε εταιρεία κατά το δοκούν. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Μην ανησυχείτε. Απλώς επειδή είστε ποταμός, πάντα δίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είστε πολύ, λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί μπορεί να μην έχετε τελειώσει τη σκέψη σας. Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, παρακαλώ, στη διάθεσή σας. Να πω ότι αυτό το τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολλά σε σχέση με τον απεργό πείνας και ότι χτες, τώρα μάλλον το πρωί, έκλεισαν λογαριασμούς του δικτύου για τα δικαιώματα με αφορμή αναρτήσεις για τις υπογραφές στο Facebook. Mm-hmm. Ναι. Απλές αναρτήσεις. 750 άνθρωποι υπέγραψαν υπέρ της μεταγωγής στον Κορυδαλό. Ναι. Και η δικαιολογία. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση, δεν είμαι νομικός για να σας πω την νομική πλευρά του ζητήματος, αλλά η εντύπωση δική μου είναι, η γνώμη δική μου είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε κάτι τέτοιο, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν είναι λίγοι, ζητούν λοιπόν την εφαρμογή, την οποία είναι ενός δικαιώματος, ενός κρατουμένου. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δεν νομίζω ότι ζητούν λοιπόν την παραβή, την απελευθέρωσή του ή την ενδεχομένως ευνοϊκή μεταχείριση ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και λάθος να κάνουν ότι δεν το δικαιούται, δεν ζητούν φαντάζομαι κάτι το οποίο ευνοεί την τρομοκρατία, φαντάζομαι ότι ζητάνε κάτι το οποίο έχει με την εφαρμογή δικαιώματος ενός κρατουμένου. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη, έτσι. Το θέμα είναι πώς παρεμβαίνουν. Ζητάει κάποιος, ναι, μιλήστε, συγγνώμη. Ναι, λέω, νομίζω ότι είναι παραδραβηγμένο να θεωρεί κάποιος. Ναι, είναι, αλλά εμείς πώς αμυνόμαστε πια? Πώς μπορεί να αμυνθείς, πώς μπορείς να υπερασπιστείς την ελευθερία του λόγου? Και εδώ ρωτάω και σαν δημοσιογράφος, γιατί έχουμε κι άλλο. Εντάξει, είναι προφανές ότι σε πρακτικό επίπεδο κάποιος ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τους κοπέλους του ελέγχου και των απαγορεύσεων που επιβάλλει η εταιρεία, μπορεί να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, διάφορα μέσα λόγου, εικόνας και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να λύσει το πρόβλημα είναι μια πολιτική ρύθμιση, μια νομική ρύθμιση των ορίων μέχρι τα οποία μπορεί να φτάνει το Facebook. Για κοιτάξτε, για παράδειγμα, στην διπλανή Τουρκία, ο Ερντογάν υποχρέωσε το Twitter να έχει εκπροσώπους του στη χώρα, δηλαδή οι οποίοι θα είναι νομικά υπεύθυνοι απέναντι στην τουρκική κυβέρνηση και στην τουρκική δικαιοσύνη. Έτσι. Εκεί το Twitter δεν λειτουργήσε, ας το πω έτσι, σαν αφέντης ο οποίος δεν λογαριάζει το τουρκικό δίκαιο. Υποχρέωσε λοιπόν η κυβέρνηση της Τουρκίας, και θα σας πω γιατί αυτό έχει σημασία. Αν πάμε κάπου αλλού, στη Σαουδική Αραβία, το Netflix συμβιβάστηκε με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης της χώρας σε ό,τι αφορά, ας το πούμε, το περιεχόμενο, να μην φύγει δηλαδή τη Σαρία, να μην έρθει με τη Σαρία. Εκεί συμβάστηκε το. Γιατί δεν μπορεί να συμβιβαστεί και σε άλλες χώρες? Το καταλαβαίνετε αυτό. Βεβαίως είναι ισχυρό το Facebook, το Twitter ή το Netflix, αλλά εξίσου ισχυρές είναι και οι κυβερνήσεις και οι λαοί και οι χώρες. Οι χώρες, οι άνθρωποι είναι η δύναμη. Δεν είναι οι εταιρείες, ας το καταλάβουμε. Αυτό πολιτικά τουλάχιστον, έτσι. Και θέλω να έρθω σε αυτό το τελευταίο. Εάν λοιπόν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εάν αυτή η παντοδυναμία των μονοπωλίων, των παγκόσμιων μονοπωλίων του διαδικτύου, θα φτάσουμε λοιπόν σε μια συνθήκη στην οποία θα εγερθεί ένας νέος εθνικισμός, ένας ψηφιακός, ένας ιντερνετικός εθνικισμός. Βλέπουμε ότι το κάνει με απόλυτο τρόπο και με επιτυχία, μπορώ να πω, η Κίνα, καθώς τα δικά της μέσα επικοινωνεί με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το WeChat, δεν λειτουργεί μόνο στην Κίνα, αλλά λειτουργεί και εκτός Κίνας και σε πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή έχει κάποια εκατομμύρια χρήστες εκτός Κίνας. Βλέπουμε ότι σε κάποιο βαθμό το έχει κάνει η Τουρκία, το κάνουν και άλλες χώρες. Δηλαδή, τι θα γίνει. Οι πολίτες, είναι ενδεχόμενο να διωγγωθεί αυτή η δυσαρέσκεια απέναντι στο Twitter, στο Facebook, σε ποιον. Mm-hmm. Και οι πολίτες λοιπόν να έχουν κυβερνήσεις οι οποίες θα βάλουν εθνικά όρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν δεν σεβαστούν οι εταιρείες αυτές το νομικό πολιτισμό και τις ελευθερίες όπως γίνονται αντιληπτά σε μια χώρα, τότε λοιπόν θα υπάρξει αντίδραση προκειμένου να υποχρεωθούν να το πράξουν αυτό. Δεν είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Οπότε οδηγούμαστε λοιπόν σε έναν κατακαιρματισμό του παγκόσμιου χώρου ό,τι αφορά την επικοινωνία και ενδέχεται να δούμε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. Σε σύγκριση με την εμπειρία μας, δηλαδή πριν από 5-10 χρόνια. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, για να καταλάβετε, υπάρχει και στο διάστημα μια αντιπαλότητα, μια διχογνωμία και μια τετραπλή προσέγγιση. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές σχολές για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε το διάστημα. Κάτι το οποίο και αυτό γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Πώς θα διαχειριστούμε το διάστημα, πώς μπορεί να περνάει, για παράδειγμα, ένας δορυφόρος πάνω τη χώρα, να πάρει έγκριση. Ένα αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο για να περάσει πρέπει να καταθέσει και δύο πτήσεις. Δεν είναι. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Υπάρχουν εκεί πέρα διαφορές. Όμως το διάστημα είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει τους δορυφόρους. Θυμάστε κάποτε ένας υπουργός του Πασόκ είχε πει: κατεβάζουμε τους δορυφόρους. Γιατί είναι το αλήθεια του μνήμη. Μην το μνημονεύσω. Δεν έχει σημασία. Αλλά το διαδίκτυο μπορεί να υψώσει όμως. Είναι θέμα λοιπόν μια σφραγή να ορθώσει εθνικά εμπόδια. Και φοβάμαι ότι θα πάμε εκεί. Δεν θέλω να πάμε εκεί. Αλλά για να μην πάμε εκεί, θα πρέπει να γίνονται σεβαστός ο νομικός πολιτισμός κάθε χώρας και την έννοια της ελευθερίας όπως ορίζει κάθε χώρα. Και ο πολιτισμός της βέβαια, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια και μετά την Αραβική Άνοιξη σε ένα μεγάλο βαθμό και γνωρίζοντας ότι όλοι οι στρατοί και όλες οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πλέον και ψηφιακά τμήματα, έτσι. Το πώς θα μπορέσεις να προστατεύσεις και τον ίδιο τον τόπο. Από προπαγάνδα, από μηχανισμούς, από τους hacker που ακούμε μόνο τους Ρώσους, αλλά έχουν όλοι βέβαια, δεν είναι μόνο οι Ρώσοι που έχουν hacker. Έχουν και οι Κινέζοι, έχουν και οι Αμερικάνοι εξαιρετικά, να θυμίσω το Mitnick και όσα είχαμε ακούσει τότε. Για το ποιους προσλαμβάνουν και πώς εννοώ. Έχουμε λοιπόν μία στρατικοποίηση, νομίζω και το ίντερνετ έτσι ξεκίνησε, έτσι δεν είναι κύριε Πλιέ, σαν ένα στρατιωτικό εργαλείο. Ξεκίνησε αμέσως μετά την εκτόξευση του πυράβλου στο διάστημα από τους Σοβιετικούς, σαν απάντηση σε αυτό το εγχείρημα δηλαδή, με την ίδρυση του περίφημου APRANET, το οποίο ήταν ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικών υπηρεσιών, εμπορικών επιχειρήσεων και κυρίως πανεπιστημίων, την επεξεργασία λοιπόν τεχνολογικών καινοτομιών για να ανταγωνιστούν την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ναι, έτσι ξεκίνησε. Για στρατιωτικούς σκοπούς ξεκίνησε το Ιντερνετ. Αλλά. Και ξαναγυρίσει σε ένα μεγάλο βαθμό εκεί. Ξεκίνησε για στρατιωτικούς σκοπούς. Έγινε η βάση της ανάπτυξης των παγκόσμιων εταιρείων. Εταιρείες δηλαδή οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν ταυτοχρόνως σε περισσότερες χώρες, δεν μπορούν να υπάρξουν χώρες στο ίντερνετ. Η πιο σημαντική λειτουργία του ίντερνετ είναι η οικονομική. Το γεγονός δηλαδή ότι επιτρέπει να αναπτύξουν εταιρείες σε παγκόσμια κλίμακα. Για να σου το πω λίγο απλοϊκά. Φανταστείτε λοιπόν μια εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία έχει τα διευθυντικά της γραφεία στη Νέα Υόρκη, το σχεδιαστήριο στο Παρίσι, τις οικονομικές υπηρεσίες στη Φραγκφούρτη, το εργοστάσιο των ελαστικών στην Ταϊλάνδη, το εργοστάσιο στη Βόρειο Μακεδονία ή στην Βορειοδυτική Ουγγαρία και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια αλυσίδα για να λειτουργήσει λοιπόν σε καθημερινή, σε 24-ωρη βάση αυτή η εταιρεία. Χρειάζεται λοιπόν την ηλεκτρονική διασύνδεση, δηλαδή χρειάζεται το διαδίκτυο. Αυτή είναι η πιο βασική λειτουργία του διαδικτύου. Όμως προσέξτε να δείτε. Και έχετε δίκιο για αυτό που λέτε για το στρατό. Σήμερα έχουμε μια σύγκληση μεταξύ του στρατού και της βιομηχανίας και των επικοινωνιών. Δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Αυτό έχει επισημανθεί από τη δεκαετία του 70, τον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή έχει επισημανθεί ο σχηματισμός του περίφημου στρατιωτικο-βιομηχανικού επικοινωνιακού συντέγματος, όπως λέγεται. Έτσι. Έχει λίγο γλωσσό, δεν θα προσπαθήσει να το πείτε, αλλά ναι. Εγώ σας θαύμασα μόλις πάνω. Τέλος είναι για σφιτές, μετά έχω συνηθίσει αυτά λοιπόν. Δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά σήμερα έχουμε μια σύγκληση. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι το 2003 προκειμένου να επιχειρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα στο στο Ιράκ αγόρασαν έναν δορυφόρο, ένα δορυφόρο το οποίο παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες, για να μην υπάρχει δυνατότητα λοιπόν διαρροής κάποιας εικόνας μέσω λοιπόν την οποία θα κατέγραφε δορυφόρος. Mm-hmm. Αυτό το δορυφόρο ήταν ο Άικονος, ο οποίος αν το πληκτρολογείται λειτουργεί σήμερα έτσι. Ή για παράδειγμα για να γίνουν βομβαρδισμοί, αυτό το βομβαρδισμό που βλέπετε λοιπόν στις οθόνες, πρέπει να λειτουργήσει ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο συνδέει λοιπόν το κέντρο επιχειρήσεων στο Υπουργείο Άμυνας κάπου αλλού των ΗΠΑ και μέσω δορυφόρων λοιπόν κατευθύνει το αεροπλάνο και μέχρι τη στιγμή λοιπόν του βομβαρδισμού. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του στρατού και της βιομηχανίας, όπως μεταξύ του στρατού και της επικοινωνίας, ειδικά στο διαδίκτυο. Σήμερα δεν μπορεί κάποιος να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις εάν δεν ελέγχει το διαδίκτυο. Γιατί σήμερα η υποδομή των διεθνών σχέσεων σε μεγάλο βαθμό είναι το διαδίκτυο. Και να λέω διεθνείς σχέσεις, δεν εννοώ τις επαφές των πολιτικών. Εννοώ για παράδειγμα τις οικονομικές ανταλλαγές. Mm-hmm. Σκεφτείτε για παράδειγμα τις αγορές που κάνουμε μέσω διαδικτύου. Έτσι. Είναι η διαμόρφωση πολιτικής σκέψης και στάσης για διάφορα πράγματα μέσα από όλες αυτές τις πολύπλοκες διεργασίες που γίνονται εντός και μεταξύ των χωρών. Είναι η διπλωματία των πολιτών η οποία γίνεται μέσω του διαδικτύου. Είναι η δημόσια και πολιτική διπλωματία που επίσης γίνεται μέσω του διαδικτύου και ένα σωρό πράγματα. Επομένως λοιπόν, δεν είναι, έχει να κάνει και πολύ σωστά το είπατε μόνο με τα οικονομικά ζητήματα, mm-hmm. ίσως το μικρότερο τα οικονομικά ζητήματα. Έχει να κάνει κυρίως με τον πολιτικό έλεγχο των χωρών. Αυτό που γίνεται στην Αυστραλία είναι πολιτικός έλεγχος της χώρας στην ουσία. Και αυτό συνιστά ένα περιορισμό της ανεξαρτησίας της χώρας, έτσι. Αλλά στο ψηφιακό κόσμο πια. Ναι, αυτή η δύναμη που έχουν αποκτήσει τα μονοπόλια του διαδικτύου επηρεάζουν όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής και έτσι λοιπόν αποκτούν και εξουσία πάνω στις χώρες. Περιορίζουν λοιπόν την αυτονομία, την αυτοτέλεια των κυβερνήσεων. Να κάνω μια ψεκασμένη ερώτηση. Κάνω αυτή τη στιγμή από το Facebook να κάνετε. Ναι. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Αυστραλία είναι από τα 5 μάτια έχει να κάνει με αυτό? Βεβαίως και έχει. Προπάνω. Α, δεν είμαι ψεκασμένη, χαίρομαι. Συγγνώμη. Όταν είπα 5 μέτρα, δεν είναι αυτά τις τρύπες και τα λοιπά. Όχι, εννοώ τις 5 ακλόφωνες χώρες οι οποίες παρακολουθούν όλο τον πλανήτη. Όχι. The Five Eyes, Αυστραλία, Βρετανία. Άλλο κατάλαβα. Λοιπόν, εντάξει. Ομάδες οι οποίες προωθούν τα σχέδιά τους υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι. Από το σημείο αυτό μέχρι το να θεωρήσουμε ότι μια ομάδα είτε είναι η Λέσχη Μπίλερμπεκ είτε είναι αυτή της Ρώμης, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι, η απόσταση είναι τεράστια. Οι αγγλόφωνες χώρες επίσης δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ είναι πιο κοντά η Αμερική με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Αυστραλία ήταν πάντα σε μεγαλύτερη απόσταση, αλλά λόγω της κυβέρνησης έχει προσεγγίσει και τις δύο προαναφερόμενες χώρες και ούτω καθεξής. Δεν αποδέχομαι τίποτα θεωρίες συνωμοσίες ψυχασμένες, όπως λέτε, ότι υπάρχουν συνεργασίες που δεν υπάρχουν. Άλλωστε, ξέρετε ότι το γεγονός ότι οι αγγλόφωνες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν μια μεγάλη δύναμη παγκοσμίως για πολύ, είναι γεγονός, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα. Μην το κάνουμε και παράγοντα συνωμοσιολογίας. Άλλωστε, πιστεύετε ποτέ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύετε εσείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέτρεπαν ποτέ στην Αυστραλία να παίξει τον ίδιο ρόλο στις διεθνείς σχέσεις με τον ρόλο που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο ρόλος της Αυστραλίας, όπως και των υπολείπων χωρών στο ΝΑΤΟ του ειρηνικού που θέλουν να δημιουργήσουν, είναι αρκετά κεντρικός. Υπάρχει το ΝΑΤΟ αυτό. Αυτό το καινούριο ΝΑΤΟ, το οποίο δυναμώνει συνέχεια, γιατί ο εχθρός μετατοπίζεται προς την Κίνα. Ακριβώς. Και ίσως γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει σύνδεση. Γι' αυτό είπα είναι ψεκασμένη ερώτηση. Μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε ο ειδικός. Κύριε Πλιέ, θα σας πω. Ναι. Ακούστε μια να μας πει, προς Θεού, ας φτάνει ο χρόνος. Πρέπει να μάθουμε, κάτσε. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανεβαίνει το θερμόμετρο στον Ειρηνικό, ανεβαίνει, διότι ο μεγάλος οικονομικός αντίπαλος της Κίνας, των ΗΠΑ, είναι η Κίνα. Και το ξέρουμε αυτό και από τους εμπορικούς πολέμους των τελευταίων 2-3 χρόνων. Έτσι, τον πόλεμο δηλαδή των δασμών στην τελευταία ανάλυση. Αλλά προσέξτε να δείτε. Διότι η Κίνα βεβαίως αυτή τη στιγμή αποτελεί και μια χώρα η οποία κάνει πολλές εξαγωγές στην Αμερική, αλλά και μια χώρα η οποία έχει αγοράσει μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους, του χρέους των ΗΠΑ. Η Κίνα αυτή τη στιγμή στα χέρια της ένα μέρος, ένα μεγάλο μέρος του χρέους της Αμερικής. Σωστά. Γι' αυτό προσέξτε, ακούστε τι έγινε. Το 2014 θυμάστε λοιπόν ότι η Ρωσία προσήρτησε τότε την Κρυμαία. Την Κρυμαία. Και υπήρξε την Κρυμαία. Υπήρξε μια σκέψη λοιπόν να αποσταλούν εκεί τότε αμερικανικά στρατεύματα στον εύξηνο πόντο, προκειμένου λοιπόν να λάβουν μέρος τέλος πάντων στην προσπάθεια ανακατάληψης της Κρυμαίας. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό και το γνωρίζω από το διαδίκτυο, το γνωρίζω, δεν μου είχε πει κάποιος. Συνεκλήθη λοιπόν το Συμβούλιο Ασφαλείας και τότε λοιπόν η Κίνα, ο Κινέζος, ο πρέσβης των ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εκπρόσωπος συνόμου, κάλεσε τον Τούρκο και του συνέστη. Το φαντάζεστε αυτό? Γιατί η πιθανή επέμβαση στην Ουκρανία δεν είχε μόνο στόχο την Ρωσία, είχε στόχο και την Κίνα. Έτσι. Και αυτός είναι και ο λόγος, η Κίνα είναι ο λόγος που έχουν αυτή τη στάση απέναντι στη Βόρεια Κορέα ή Αμερική. Είναι στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Επομένως λοιπόν, αν καταφέρουν να ελέγξουν την Κίνα, θα καταφέρουν να αποκτήσουν λοιπόν μια πολύ ισχυρή βάση ακριβώς στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας οι Αμερικανοί. Οπότε λογικό είναι αυτό που λέτε, ότι αυξάνει το θερμόμετρο στην περιοχή και θα προσπαθήσουν να βάλουν. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τα πέντε αστέρια. Έχει να κάνει με τη στρατηγική των ΗΠΑ. Αυτή είναι η άποψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεπεράσαμε την ώρα μας. Θα μας επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσουμε, γιατί οι ακροατές μας είναι ενθουσιασμένοι. Πρέπει να σας μεταφέρω κι αυτό. Να είστε καλά. Κύριε Πλέα, σας ευχαριστούμε πολύ. Λίγο γρήγορα, λέει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είδε ότι σε εσάς μιλάω αργά, αλλού μιλάω πιο γρήγορα. Όντως φοιτητές του έρμου. Να είστε καλά, κύριε Πλοία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο Γιώργος Πλοιός, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Ήταν επίσης η εκπομπή Πότε Βούδας, Πότε Κούδας με τη Λαμπρινή Θωμά και τον Δημήτρη. Το λέω. Λοιπόν, να το σημειώσουμε. Θα σημειωθεί η ώρα και η στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανεχτήκατε για αυτό το αύριο. Αύριο στις 11 θα είμαστε μαζί με τραγούδια των ημερών. Αυτά που μου θυμίζουν οι μέρες, δηλαδή αυτές όλες. Και ξανά θα είμαστε με Βούδα και Κούδα το άλλο Σάββατο. Και εσύ θα είσαι με τα παιδιά στο Νοστιμονίμαρ. Την Τρίτη. Και εγώ θα είμαι και την Παρασκευή με Ράδιο Βενσερέμος και Διεθνή. Όλη την εβδομάδα. Σωστό? Λοιπόν. Όλη την εβδομάδα. Καλύπτουμε όλη την εβδομάδα. Όχι όλοι. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μόνο καλά νέα. Φιλιά σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ψυχή βαθιά. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου?